NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Duitse jongeren vanaf 12 jaar kunnen vanaf 7 juni het Pfizer-vaccin krijgen als het Europees Geneesmiddelenagentschap dat, zoals wordt verwacht, vrijdag goedkeurt voor deze leeftijdsgroep. Bondskanselier Merkel heeft dat afgesproken met de leiders van de Duitse deelstaten. KLM en de vakbonden hebben afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen meer vallen bij het cabinepersoneel. Het is niet meer nodig nu de luchtvaartmaatschappij het aantal boekingen de laatste weken weer ziet toenemen. Door het besluit kunnen zo'n 700 mensen hun baan houden. Er moeten de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet. Zo bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Morgen wordt de zaak besproken in de ministerraad. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En het OM eist 5 jaar cel tegen Danny M., die ook wel bekend staat als de telefoonleverancier van de onderwereld. Volgens het OM heeft hij via zijn telecombedrijf jarenlang zogeheten cryptotelefoons verkocht. Daarmee konden criminelen anoniem versleutelde e-mails versturen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Nee, goedenavond. 1 minuut na 8:30 op deze donderdagavond. Welkom bij Langs de Lijn Omstreken. Ook vanavond weer tot 11:00 bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. En na 9:00 de gast wereldkampioen judo Noël van het End. Met hem kijken we terug op de roerige jaren in zijn judo-carrière. Ja, en wist je dat je ook je huisdieren een prik moet geven op zijn tijd? Dierenarts Peter Klaver die vertelt er straks over waarom. Fons van Rongen en Lars Mak zijn de regisseur en hoofdrolspeler in de musical Hugo de Groot. Waar komt hun fascinatie vandaan voor de man die ooit in een boekenkist ontsnapt? En er wordt vanavond ook gebasketbald. Leiden kan vanavond in een thuiswedstrijd tegen Den Bosch kampioen worden. Dat alles tot 11:00. Ja, slotklap. Ja. De minister van Medische Zorg, Tamara van Ark, wil dat alle operaties die door corona zijn uitgesteld voor het einde van het jaar zijn ingehaald. Dat vertelde ze vanavond in de vooravond. Goed, we hebben aan de lijn Stella Salde. We hadden graag even een quote van Ark gehoord, maar de boodschap is helder. Zij is de voorzitter van Nu 91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Goedenavond, Stella. Goedenavond. Ja. De minister wil de achterstanden in de zorg dus dit jaar nog inhalen. Maar jullie als verpleegkundigen moeten die zorg ook echt gaan uitvoeren. Heeft u daar net zoveel vertrouwen in als de minister? Nee, dat vertrouwen hebben wij zeker niet. Omdat we ook zien dat onze verzorgde verpleegkundigen dit herstelplan geen enkele ervaren dat dit zeggenschap en waardering geeft. En ook erkenning van het werk wat zij de afgelopen 15 maanden hebben verricht. En dat komt ook omdat de productie nu de boventoon voert en niet de gezondheid en de beschikbaarheid van verzorgde verpleegkundigen. Oké, laten we nog even luisteren naar minister van Ark die het vanavond zo zei. Wat we gaan doen is de COVID-zorg, de coronazorg, die blijven we spreiden. Mm-hmm. We willen dat patiënten bij hun arts terecht kunnen met de vraag wanneer ben ik aan de beurt. Nou, het streven is inderdaad eind van dit jaar uiterlijk. Ik denk dat we nog wel een beetje doorlopen in volgend jaar. Maar dat kan je alleen maar doen als je dat met elkaar organiseert. Ja, goed. We praten verder met Stella Salder, voorzitter van Nu 91. Nogmaals de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Mevrouw Salder, waar zit bij u dan in dit geval de pijn? U hoort eerst van Ark en u zei net de nadruk ligt op productie. Dat willen wij niet. Nou ja, kijk, de herstelzorg kan natuurlijk alleen als je daar voldoende verzorgende verpleegkundigen hebt. Nou, we hebben al een enorm groot tekort. We weten door het feit dat zij natuurlijk in de frontlinie stonden in de coronazorg, dat ze gewoon fysiek, mentaal en fysiek echt uitgeput zijn. En als ze dan niet betrokken worden zelf als zorgprofessional om mee te denken hoe die zorg ingehaald kan worden, dan is dat echt totaal demotiverend en voelt men zich ook niet gehoord en niet serieus genomen. Maar zegt u nou dat er niet geluisterd wordt naar de zorgprofessionals bij deze inhaalslag die de minister vandaag in kranten en op televisie ventileert? Ja, dat zeggen we en dat weten we ook, want we hebben daar ook van heel veel verenigingen en heel veel zorgprofessionals hebben deze signalen ontvangen. Het gaat steeds over hen, maar niet met hen. En zeggenschap is vooral een papieren tijger, in plaats van dat we ook echt in alle instellingen, niet alleen de ziekenhuizen, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, de verpleeghuiszorg en de thuiszorg, betrek die zorgprofessional als eerste daarbij. Want dan hou je ze gemotiveerd. Het is heel belangrijk dat dat werkplezier echt behouden blijft. Want de signalen dat ze uit de zorg willen en dat ze ook daadwerkelijk vertrekken, zijn echt heel groot. En dat is zorgelijk. Maar waarom wordt er niet geluisterd naar ze? Waarom zitten zij niet mede aan tafel? Ik bedoel, zij zijn de uitvoerders. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? We hebben heel veel plannen over zeggenschap. Maar het begint toch echt gewoon luisteren wat die verzorgende verpleegkundigen zeggen. We hebben het natuurlijk in de afgelopen maanden al vaker gezien. Met de mondkapjes, met de testen. Eigenlijk staan ze toch steeds achteraan in de rij. Maar dan wordt er wel steeds verwacht dat zij dat werk blijven geven. En als je dan ziet dat ze op dit moment in de CAO-onderhandelingen nog geen enkele structurele verhoging krijgen voor al dat extra werk. Als de bonus gehalveerd wordt, dan voelen ze zich toch echt in de kou staan met die minister op dit moment, dat ze daar helemaal niet aan wil om hen ook dat applaus ook om te zetten in echte waardering. Dan even het over financiële waardering. Maar hoe gaat het over de hele linie met de zorgprofessionals? Ik bedoel, ze hebben de coronacrisis, nou, hoeveel golven hebben we gehad? Drie. Hoe zijn ze er fysiek aan toe? Ze zijn fysiek op en dat is een erkenning die we ook vanuit onze internationale organisatie voor verpleegkundigen zien. Die vragen ook om rust en herstel voor verpleegkundigen in alle sectoren. Ze zijn gewoon fysiek, mentaal en psychisch zijn ze gewoon opgebrand. Ze lopen op het einde van hun Latijn. Burn-out, stress en langdurige ziekte zien we gewoon nu in het vooruitschiet. Betekent het dat als de minister deze plannen doorzet, dat het verplegend personeel het helemaal niet gaat trekken? Ze trekken het niet. Dat zijn de signalen die ze op dit moment al aangeven. En wij zien het op heel veel fronten zien we dat terugkomen. Ze gaan de zorg uit. Ze vinden het niet meer fijn. Ze willen vervroegd met pensioen. Ze vinden het gewoon op dit moment echt te zwaar. En ze zijn moe. Ze zijn op. Het is natuurlijk een enorme hectische tijd geweest in die crisis, waar ze ook heel veel psychisch moesten verwerken. Met heel weinig personeel, maar ook met veel risico voor hun eigen gezondheid. Dat heeft een enorme impact op hun gehad. En dat kan alleen verwerkt worden met rust en herstel. Hoe onwerkelijk is het dan dat minister Van Ark gewoon verkondigt dat alle operaties eind van dit jaar moeten zijn ingehaald? Dat gaat ze dan helemaal niet halen. Dat kan niet, als ik u beluister. Dat klopt. Ik zou ook niet weten door wie. Want ook in die coronatijd zijn heel veel verpleegkundigen, bijvoorbeeld de anesthesie medewerkers, de recovery-verpleegkundigen, de operatieassistenten, allemaal zijn ze ingezet op die IC. En als je nu wel extra operaties wil uitvoeren, dan heb je diezelfde mensen nodig, want meer zijn er niet. Dus dat gaat gewoon niet. Dat gaat ontwrichten. En dan moeten we ook opletten dat die zorg naar de toekomst ook gezond blijft. En laten we ook daarbij niet vergeten dat het niet alleen om ziekenhuiszorg gaat. Want ook in de andere sectoren is heel veel zorg uitgesteld, die eigenlijk ook nu wel opgeschaald moet worden. Maar met een beroepsgroep die altijd al te weinig personeel heeft en op dit moment moe en opgebrand is. En zou ook beter betaald moeten worden om weer meer mensen, zeg maar, naar de zorg te lokken. Kijk naar de verzorgings- en verpleeghuizen, waar de onderbezetting, ja, ik zie het zelf, ja, vrij groot is. Dat klopt. We hebben een recent onderzoek in het kader van het zeer adviesrapport, waar de minister alles van weet, zien we dat de salarissen tot 10% minder uitbetaald worden dan, noemen we wat, in de markt, andere beroepen of in de publieke sector. Dat moet als eerste rechtgezet worden. En dan kun je nu niet aankomen met een salarisverhoging van letterlijk 0% en een bonus die halveert. Dan laat je gewoon niet zien dat je deze beroepsgroep zo waardeert om een inzet en ook de zwaarte en de risico's en de onveiligheid die ze ervaren hebben in het afgelopen jaar. Ik schrik ervan als ik hoor hoe groot het verschil, zeg maar, de discrepantie is tussen de zorgprofessionals en de plannen die de minister heeft. We hebben heel veel plannen over waardering en opleiden en zeggenschap. Maar feitelijk komen we iedere keer op een koude kermis thuis, omdat er geen geld beschikbaar is. Omdat de minister het geld doorschuift en de plannen doorschuift naar het volgende kabinet. En geen boter bij de vis doet. Door haar nu daadwerkelijk gewoon op een normale manier te waarderen. Het is geen hobby. Het is gewoon een beroep wat ze met heel veel opleiding en kwaliteit en kennis en met liefde en passie uitvoeren. En dat mag echt betaald worden. Want we hebben de afgelopen maanden gezien, wij kunnen gewoon niet zonder deze vitale beroepen die zo cruciaal zijn voor de samenleving. Uw punt is heel helder. Dank u wel, Stella Salder, de voorzitter van NU 91. Gaan we naar basketbal. Want na 8 jaar kan Leiden weer basketbalkampioen van Nederland worden. En dan moeten ze wel winnen van Den Bosch in hun eigen 5 meihal. We zijn iets verder in mei. Best of 5 staat nu 2-0 voor Leiden. Dus nog eentje en dan zijn ze kampioen. Derde duel in de playoffs is net begonnen. En Leon Kersten die volgt het vanavond van ons. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoeveel staat het? Ja, hou je vast. 4,5 minuut gespeeld. En de stand is 4-13. Zo. Het voordeel van Den Bosch. De beste 4 minuten die ze in deze playoffs hebben gespeeld. Kijk. Ja, ze zijn ook gewoon goed. En ja, het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, als je 2 keer hebt gewonnen en je bent fan van Leiden, dan komt het op donderdagavond in die 5 meihal in Leiden wel goed. Maar ja, er is ook nog een tegenstander. En die kreeg afgelopen dinsdag een tikkie op de neus. Want die wilde natuurlijk thuis winnen. Maar Leiden was gewoon beter. Maar in deze wedstrijd vooralsnog is Den Bosch beter. Maar er zijn nog 35 minuten te basketballen. We zijn pas net begonnen. Ja, in het reguliere seizoen was Leiden dus de nummer 1. Den Bosch de nummer 2. En vreemd genoeg won Den Bosch alle onderlinge treffen in de competitie. Ja, dan denk je, die finale die zal dan wel spannend worden. Want het zijn de nummers 1 en 2 van Nederland. Nou, die eerste wedstrijd, die was niet om aan te zien. Die won Leiden met 2 vingers in de neus. 112-87. Den Bosch vergat te verdedigen. Daar zult het maar op houden. Die tweede wedstrijd afgelopen dinsdag, die was echt heel lang spannend. Maar op de cruciale momenten was Den Bosch net niet goed genoeg. En Leiden wel. En natuurlijk ontdaan van alle druk. Ja, en Den Bosch is nu een beetje ontdaan van alle druk. En de verwachting is toch wel dat Leiden kampioen wordt. Ik zei het net al. En ja, officieel mag er niemand in de hal. Maar iedereen kreeg vannacht een mail. Iedereen moest voor de wedstrijd een coronatest ondergaan. Want anders mocht je de hal niet in. En dan begreep ik ook waarom. Want de club, ZZ Leiden, heeft alle vrijwilligers uitgenodigd van de club om deze wedstrijd te kijken. Tussen haakjes, om het kampioenschap mee te vieren. Er zitten ook nog wel wat sponsoren op de tribune. Tussen haakjes, om het kampioenschap mee te vieren. Ja, nou heb ik wel eens vaker meegemaakt dat als de voorbereidingen zeg maar flink in gang zijn om een feestje te vieren, dat het in een anticlimax kan eindigen. Ja, dat wil Den Bosch natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Want die willen zaterdag nog wel een potje in basketballen in hun eigen Maaspoort. Leiden heeft gescoord. 6-14 is het nu. Maar Boy van Vliet staat voor Den Bosch op de vrije worplijn. Ja, en die 6-14 stand, dat is op zich te overzien hoor voor Leiden. Want dat kan makkelijk. Maar het is Thomas van der Mars die de rebound pakt van de misser van Boy van Vliet. Ja, en dat zijn van die dingen die aangeven hoe scherp Den Bosch op het parket staat. En ook die 6 punten. Kijk, ze scoren er zelf 14. Dat is te overzien voor Leiden. Maar Leiden scoort er maar 6. En dat betekent dat Den Bosch goed aan het verdedigen is. Houden ze dat vol? Vraagteken. Gaat Leiden zich dadelijk versterken? Ja, in ieder geval beter spelen. Kan ook nog, maar vooralsnog. Nou, iets meer dan 5 minuten gespeeld. En Den Bosch staat voor in de wedstrijd waarin Leiden kampioen kan worden. 6-14. She sees it's darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, and she keeps on praying. A shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, keeps on praying. Mooi, Armin van Buuren, Sunny Days, ja. Wat zijn dat eigenlijk? Ja, ze komen eraan. Ja, dat zeggen ze altijd. Nee, kijk maar naar buiten hier. De zon gaat onder op het Mediapark. Ja. We gaan naar maandag, want dan gaan de middelbare scholen weer volledig open. Dat kabinetsbesluit blijft staan na het Kamerdebat van vandaag, terwijl de onderwijsvakbonden een verdere opening niet zien zitten. Aan de lijn hebben we Rob Oudkerk. Hij is voorzitter van de Vereniging van Schoolbesturen in het Amsterdams Voortgezet Onderwijs. Goedenavond, meneer Oudkerk. Goedenavond. Ja, we horen her en der geluiden van scholen die maandag niet open gaan. Zijn er in Amsterdam ook veel scholen die het niet gaan redden? Nee, de meeste scholen in Amsterdam gaan open. Om maar één reden. Eindelijk de leerlingen weer een plek bieden, zou ik maar zeggen. Waar ze misschien niet zozeer de komende 6 weken... alle lessen wiskunde, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, et cetera, zullen krijgen die ze zouden willen. Maar het sociale en mentale aspect om weer bij elkaar te komen. Ik heb van veel scholen gehoord dat ze veel dingen gaan organiseren. Sport, spel, noem alles maar op. Dat is immens belangrijk. Ja, en waarom hebben ze daarvoor gekozen? Nou ja, je kan er natuurlijk ook voor kiezen om weer uit te stellen tot na de zomervakantie. Of je kan weer allerlei lessen gaan geven die laatste 4, 5 weken dat iedereen op school is. Maar als je een beetje rondkijkt in Amsterdam, dan willen leerlingen dolgraag naar school. Omdat ze hun vrienden weer willen zien. Omdat ze het spel van het leven op school weer willen spelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarna de zomervakantie in te gaan. En daarna weer full-blown verder te gaan. Ja. En vergis je niet, het online onderwijs in Amsterdam is heel succesvol geweest. Maar goed, iedereen baalt als een stekker natuurlijk vanaf het scherm zitten. Zowel leerlingen als ouders. Ja, dus de meeste scholen gaan ook in Amsterdam weer open. Terwijl toch de vakbonden daar echt zich tegen verzetten. Snapt u eigenlijk de zorgen van het personeel die het moet gaan uitvoeren? Nou, sterker nog, ik schaam me diep dat ik in een land woon waar het niet mogelijk is gebleken. En de schuldigen zijn toch echt minister Slob en minister De Jonge. Om een klein, relatief klein aantal docenten te vaccineren. Waardoor 100% gevaccineerd zou zijn. En waardoor gevaarloos de scholen aanstaande maandag weer zouden hebben kunnen opengaan. Ik snap er geen bal van dat op dit moment mensen die in 1970, 71... 72 geboren zijn, allemaal een oproep krijgen. We hebben in januari al gevraagd, via de raad die erover gaat, hè, alle middelbare scholen in Nederland, maar ook vanuit het Amsterdamse, ook de wethouder in Amsterdam heeft dat gedaan. Doe ons een lol en vaccineer die leraren, dan zijn we van het probleem af. Ja. Maar waarom dat niet is gebeurd, is mijn raad. Ja, nee, dat was mijn volgende vraag. Is het dan onwil of onmacht? Het is Nederland. Wij hebben een rigide systeem waarin we een systeem hebben verzonnen. Waarin iedereen achter elkaar gevaccineerd wordt. En er absoluut geen voorrang worden gegeven aan bijvoorbeeld het lerarenberoep. Ja, ik vind het onbegrijpelijk, schandalig. Ik kijk naar landen om ons heen en dan denk ik, what the fuck is hier gebeurd? Ja, schande, zegt u dus. Ja, ik vind het meer dan een schande, eerlijk gezegd. Want weet je, je creëert onveiligheid voor leraren die wat ouder zijn. Die, denk ik, soms terecht, soms onterecht bang zijn dat ze besmet worden door grote groepen leerlingen. Nou, meer dan terecht. Hoe simpel was het geweest? Dus in die zin ben ik, redelijk in mineur over die kant van het verhaal. Ja. Zeg maar, op 10 juli begint vakantie al in Amsterdam. Heeft het dan nog wel zin om het fysieke onderwijs weer helemaal op te tuigen? Nou ja, er zijn mensen die zeggen, ja, kunnen we het niet nog een tijdje doen zoals we deden. Hè? Half fysiek vergis je niet, hè? De scholen waren niet dicht. Mm-hmm. Het was ongeveer de helft naar school en de andere helft was dan thuis. En de rest van de week werd het omgekeerd. Ja, ik denk dat het zo belangrijk is, ook voor de situatie thuis, waar iedereen boven op elkaar zit, om gewoon weer om 8:30 naar school te fietsen. Het wordt mooi weer, ik hoorde jullie het net zeggen. Dus ik vind het alleen maar een goede zaak. Prima, zo hoort het. Ja, maar daarmee belast u dus wel de docenten die eigenlijk liever gewoon online het lesdeel hadden willen doen. Maar het is ook contrair, want aan de ene kant zegt hij, ja, het is een schande dat ze niet geënt zijn. Ja, dan zou je ze ook niet open mogen stellen eigenlijk, die scholen. Kijk, dat is dan toch een logisch gevolg ervan. Nou, wat er nu gebeurt is dat de bazen op scholen, de directeuren, dus allemaal maatregelen nemen om die leraren zoveel mogelijk veilig te laten werken. Ja. Dus 1,5 meter afstand, een stuk van de leerlingen af, in de gangen allerlei bewegingen, zodat ze niet besmet kunnen worden. Maar het had veel eenvoudiger gekund. Hup, een Pfizer of een Moderna of een wat dan ook erin en je bent klaar. Een AstraZeneca-tje erin. En AstraZeneca, dat mag dan weer niet onder de 60. Maar kijk, een hoop van die leraren die ouder zijn, die zijn via het systeem wat we hebben al gevaccineerd. Maar er is gewoon nog een groep over. Dat had eenvoudig opgelost kunnen worden. Maar ja, ik vind het belang van de leerlingen, het zijn twee belangen tegenover elkaar. Ik vind het belang van de leerlingen zo groot dat ik ontzettend blij ben dat als ze dan bereid is om ze met open armen te ontvangen. Ja. Zeg maar, uw noodkreet horende, zou het niet zo kunnen zijn dat je zegt van ja, we pakken het nu binnen een week op en hup, we vaccineren ze? Nou, ik heb toevallig afgelopen week nog met de wethouder in Amsterdam daarover gesproken. Die gaat daar helaas niet over. Die zit er ook enorm op te drukken bij het ministerie. Ja, ik ben huisarts geweest in Amsterdam. Ik heb gekscherend gezegd in het overleg, zal ik een platte kar huren? Ja. Daar 20 huisartsen opzetten en ze langs de 63 middelbare scholen in Amsterdam sturen. Dan is iedereen zo gevaccineerd. De spuiten die overblijven, blijven liggen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En dan kan de GGD of kunnen alle huisartsen met de spuiten die ze over hebben, het docentenkorps in Amsterdam, inderdaad, daar heeft u gelijk in, binnen een week vaccineren. Ja. Had ik die macht maar om dat te doen, ik zou het zo doen. Dat is toch gek. In wat voor land leven we dan? Zijn procedures dan, gaat het dan boven de veiligheid van mensen? Nou ja, ik heb getelefoneerd met ambtenaren die zeiden, ja, zo is het nou helemaal geregeld. We kunnen dat niet op een andere manier doen. Toen heb ik gezegd, jullie willen het niet op een andere manier doen. Het kan wel. Ja, en we leven dus blijkbaar in een land. Er zijn andere landen, Engeland zelfs, hè, over Londen gesproken, Israël, waar de zaak gewoon, Kopenhagen, waar alles gewoon weer open is en alles kan, omdat ze daar een ander, minder rigide beleid hebben. Dus ja, ik schaam me als voorzitter van al die middelbare scholen, maar ook als ex-huisarts, dat we het zo geregeld hebben. Ik vind dat voor die leraren echt, ik vind het ook miskenning. Schrijnend, ja. Goed, uw punt is duidelijk, meneer Oudkerk, voorzitter van de Vereniging van Schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs. Gaan we naar het basketbal. Wie wordt de landskampioen in Nederland? Wordt het Leiden of Den Bosch? Leiden leidt met 2 wedstrijden verschil, 2-0. Hoe staat het nu voor met Den Bosch? 20-23, precies in de pauze die aan het einde loopt tussen het eerste en het tweede kwart in. En dan is de voorsprong, die was maximaal 11 punten voor Den Bosch, 9-20. Maar ja, Leiden staat niet voor niks 2-0 voor in de serie. En met fysiek basketbal naar de ring toe maakten ze de achterstand steeds iets kleiner. Het werd van 29, 17-20. Toen was het ook een 3-punter van Den Bosch. Met het verschil even 6. En daarna was het in de buzzer van het eindsignaal van het eerste kwart. Een 3-punter van Vinken. En is het 20-23. Ja, redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Waar Den Bosch dus in eerste instantie het initiatief had. En daarna Leiden zich terugknokt. En ik kijk even weer terugkomen op het veld. Dat zijn de usual suspects. Alleen Thomas van der Mars die blijft even aan de kant zitten. De lange center van Den Bosch met 2,8 meter. En dat scheelt in zoverre. Hij is heel lang de langste van het veld. En pakt veel rebounds. Maar hij krijgt even rust van zijn coach. En Stefan Wessel staat nu in het veld. Potts probeert Mayfield fysiek te omspelen. Dat lukt hem niet. De bal gaat helemaal mis. Raakt helemaal niks. De rebound is voor Boy van Vliet. Ja, en de druk staat er natuurlijk vooral bij Den Bosch op. Want als zij verliezen is het seizoen voorbij en is Leiden kampioen. En vanaf nu heeft Leiden iedere wedstrijd een kans om kampioen te worden. Maar dat doen ze natuurlijk het liefst vanavond. Maar dan kijken ze naar Mayfield van Den Bosch. En die schiet een 3-punten raak. Wordt het 20-26. Mayfield die deze wedstrijd 5 punten heeft en 3 erbij. Dat is 8 punten dus. Dat is eigenlijk op het veld de leider van Den Bosch. Hij verdedigt nu ook die Potts die net die aanval probeerde op te zetten. Die Potts moet nu de bal afspelen. Loopt de schotklok af. Lachance, een Amerikaan van Leiden, die gaat omhoog. Probeert om Boy van Vliet heen te gaan. En met een heel mooi boogballetje gooit hij de bal erin. 22-26. Nou, ik heb wel zin in een thriller vanavond. Die tot op het laatste seconde, het laatste schot beslist gaat worden. En daar lijkt het nu ook een beetje op. Aan de andere kant wordt er gefloten tegen Stefan Wessels. Ik zag even niet wat er gebeurde, maar hij gaat gelijk verhaal halen bij de scheidsrechter. En de scheidsrechter zegt, niet zeuren jij, persoonlijke fout. En dat betekent dus bal voor Leiden. We hebben iets meer dan een minuut gespeeld in het tweede kwart. En de bos staat nog steeds voor in de 5 meihal 26-22. Dankjewel. Kees Rijvers is vandaag 95 jaar geworden. Hij was voetballer, trainer. PSV kennen hem natuurlijk allemaal. En de bondscoach die Ruud Gullit, Marco van Basten lieten debuteren. Met zijn 95 jaar is Rijvers de oudste nog levende Oranje International. Samen met Faas Wilkes en Abel Lentstra vormde hij het zogenaamde Gouden Binnentrio. Zijn debuut was in 1946 in de eerste naoorlogse interland van het Nederlands elftal. In het Groothertogdom Luxemburg zal het Nederlandse elftal zijn eerste internationale voetbalwedstrijd spelen na de bevrijding. Het stadion van de stad Luxemburg, dat aan 16.000 à 17.000 toeschouwers plaats biedt, is bijna geheel uitverkocht als de elftallen het veld betreden. Voordat de wedstrijd een aanvang neemt, worden de beide elftallen aan de prins van Bourdon voorgesteld. Binnen 5 minuten in de tweede helft is de wedstrijd praktisch beslist. De debutant Rijvers maakt op fraaie wijze Nederlands vierde doelpunt. Wilkes scoort dan zijn vierde doelpunt en maakt het halve dozijn vol. Nederland heeft gewonnen. De supporters laten dat duidelijk merken. Heerlijk om dat we even te horen. Kees Rijvers, daar ging het net over. En we gaan nog even bij Leon kijken bij Leiden tegen Den Bosch. Ja, ik ben benieuwd wat Kees Rijvers vindt van een wedstrijd waarin het fysiek wordt. Het 25-26 is ondertussen voor Den Bosch. Maar allebei de coaches een technische fout kregen. Er was een klein opstootje onder de ring. Niks bijzonders aan de hand, maar de scheidsrechters vinden het denk ik ook spannend. En Geert Hamming en Jean-Marc Jomain kregen allebei een technische fout voor opmerkingen. Het geeft aan hoe de wedstrijd is. Het geeft aan hoe de spanning in de 5 mei al is. En de wedstrijd is ernaar. 25-26. Ja. Zometeen dat vervolg. En dan gaan we het ook nog over fysieke sport hebben. Namelijk de wereldkampioen judo is bij ons, hè? Ja. Ja, Noël van het Ent. Nou zijn er een heleboel wereldkampioen judo, maar... Maar deze is van ons. En Noël van het Ent inderdaad. Hij heeft een eigen biografie. Superman, zo heet hij. En daarin vertelt de judoka hoe hij eigenlijk in een jaar tijd van alles verloren naar wereldkampioen ging. En vooruitblikken met hem op de Olympische Spelen. Ja. En ook nog de musical, hè? Hugo de Groot. Komt er binnenkort aan. De man van de boekgast is niet te verwarren met Hugo de Jonge. NPO Radio 1 podcast. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt weet, kon je hem 12 jaar schudden. Ervaar de essentie van de tijd. Nou, ik dacht, hoe dan ook, dit nekkie, wat ze nou kaals hieren, dat buigt niet. Dat blijft recht op mijn lijf staan. Met de mensen die het hebben meegemaakt. En dan ging het rammelend en jointrokend ging het dan richting Azië. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waar ik dus echt hele grote problemen mee heb als men komt aan ons privéleven. Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister de Andere Tijden podcast. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon.

Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greet.nl. Presentator Shelley Sterk steunt Giro 555. Ook ik krijg binnenkort mijn vaccinatie en daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want ja, corona, dat wil je echt niet. Hoe meer mensen nou beschermd zijn overal ter wereld, hoe veiliger we met z'n allen zijn. En daarbij kunnen we jouw hulp gebruiken. Geef nu op Giro555.nl. Dank je wel. Geef ook op Giro555.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Een goedenavond. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur vanavond. Met de 3x3 basketballers. Die proberen zich namelijk te plaatsen voor de Olympische Spelen. De mannen spelen tegen Letland en de vrouwen tegen Estland. En nog meer basketbal. Pakken de mannen van Leiden vanavond de titel in de derde playoff-wedstrijd. En dan bij ons de gast regisseur Fons van Rongen en acteur Lars Max. Ze zijn beide gefascineerd door Hugo de Groot. En komen dus met een musical over de man in de boekenkist. Na 21:30 zijn zij te gast. En zij verzorgen ook een live optreden. Eerst gaan we naar Leiden tegen Den Bosch. Leon Kersten, basketbal. Leiden heeft het initiatief duidelijk overgenomen van Den Bosch. Nog 3,5 minuut tot aan de ruststand. 40-35. Het was heel lang spannend hoor. Eerst had Den Bosch die voorsprong natuurlijk van 11 punten. Maar daarna kropen ze naar elkaar toe. 25-26, 30-28, 30-31. Dat was de scores. Maar nu is het ondertussen 40-35 en een time-out voor Den Bosch. Om de coach de kans te geven even orde op zaken te stellen. Want Leiden scoort op dit moment makkelijk. En met name van veraf is het Giddy Potts die het netje gevonden heeft. 12 punten. En volgens mij zijn er 3 driepunters bij in dit tweede kwart. Het zijn 9 punten. En hij ziet ze van heel ver raak. En dan zal het toch beter op verdedigd moeten worden als Den Bosch dat kan. Aan de andere kant is het Leiden dat aanvallend het hele seizoen al sterk is. En als die ploeg een beetje ruimte krijgt om snelheid te maken en tempo te maken, dan is het echt heerlijk om naar te kijken. En dat moet ik zeggen, dit kwart is best leuk om naar te kijken. Leiden wilde die achterstand ombuigen. Dat is ze gelukt. En Den Bosch vecht om levend te blijven in de serie en in deze wedstrijd. De stand in de serie is 2-0. Als Leiden wint, zijn ze kampioen. Mocht Den Bosch winnen, is er zaterdag een vervolg. Nog 3,5 minuten spelen tot aan de rust. Stand 40-35 voor Leiden. Ja, gaan we terug naar 29 augustus 2019. Een dag die bij ons aan tafel judoka Noël van het End nooit meer zal vergeten. Hij verrast op die dag vriend en vijand door in Japan. Dat is de bakermat van het judo. Wereldkampioen te worden. En dan ook nog eens tegen een Japanse tegenstander. En van het End treedt hij mee in de voetsporen van onder meer zijn groot idool Anton Gesink, Wim Bruska en ook nog Dennis van der Geest. Maar aan deze gouden medaille gaat een donkere periode vooraf. Van het End overweegt om te stoppen met judoën. En in het boek Superman, geschreven door Hans Klibbers, hier ook aan tafel, vertelt Van het End openhartig over die tijd. En ze zijn allebei hier. Welkom Noël en Hans. Fijn dat jullie zijn. Hoe gaat het, Noël? Ja, gaat heel goed. Je ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Ja, ik wil zo meteen met je hebben over die handen. Hans, eerst even naar jou. Want nou ja, er zit een hele jonge man hier tegenover. Een man die nog naar de Spelen wil komende zomer. Tokio, Olympisch goud daar wil gaan halen. En toch nu al een biografie. Ja, ik werd daarvoor benaderd door de uitgever. Dus, en ik had voor de kranten waar ik voor gewerkt heb veel aan judo gedaan. Ja. En ja, weet je, er is wel meer aan mij gevraagd. Is dit niet te vroeg? Nou, het is niet te vroeg, want hij is wereldkampioen. En dat is wel een boek waard, vooral het verhaal wat erachter zit. Ja. En gaat hij nou nog meer succes halen, dan noemen we er gewoon een hoofdstukje bij. Ja, ik zat te denken, een tweede druk. Ja, ja, daar gok je gewoon een beetje op, inderdaad. Ja. En dan toch ook even naar het leven van Noël. Dat draait niet echt. We hebben beide het boek mogen lezen alvast. Niet echt seks, drugs, rock'n'roll. Ik ben niet echt tegengekomen. Of ik heb misschien een hoofdstukje overgeslagen. Maar dat zijn dan toch toch wel ingrediënten die je vaak tegenkomt. Maar zat er genoeg voor jou in het levensverhaal van Noël dat je dacht, daar zit eigenlijk ook wel een boek in toen de uitgever je benaderde? Ik heb één hoofdstuk waar dat begint met van wat bezielt je om judoka te worden. Ja. En wat je tegenkomt. Ik heb zeg maar 15 jaar judo verslagen. Maar ik heb nog dingen gehoord waarvan ik denk van jezus, wat gebeurt? Ja, hij moet soms in een heel warm bad om af te vallen. En dan komt hij eruit en dan zegt hij, dan moet ik me aan de muur vasthouden. Anders val ik flauw. Ja, dan gaat hij dus uit het bad en dan gaat hij in de gang van zijn hotelkamer. Gaat hij eerst even een paar minuten liggen om niet van de wereld te raken. Wacht even, je moet natuurlijk een bepaalde gewichtsklasse waar je in wil uitkomen. Dat moet je bereiken. Dan moet je soms 6 tot 8 kilo afvallen. Maar waarom ga je dan in een heet bad zitten? Nou ja, dat is het makkelijkste af te vallen. Oh, dat is een goede tip. Ja, qua vocht. Oh. Je verliest heel veel vocht als je in een heel heet bad zit. Okay. Kijk, sommigen gaan hardlopen, sommigen gaan de sauna in. Maar ja, ik vind eigenlijk een heet bad vind ik het makkelijkst en gaat het snelst voor mij. Ja, hoeveel kilo kan je dan in een half uurtje, uurtje? Een half uurtje, denk ik, dan ben ik 2,5 kilo raak ik kwijt. Ja, ja dat wist ik ook niet anders. Bijzonder, hè? Ja. Ja. Ja. Oh, ja, zo hoor je toch altijd dan weer wat nieuws. Ja, weet je, als nog even nog iets wat me opviel. Hè? Ja. Dan zeg ik van, dan in vliegtuigen, deze jongens mogen nooit in de business class, want dat is allemaal veel te duur. Hè? En nou, dan zitten ze dan met die flinke lichamen. En dan zeg ik schouders. Ja. Dan zeg ik, op welke rij gaan jullie dan zitten? Hij zegt, jullie? Hij zegt, wij gaan juist apart zitten, omdat we hopen naast een klein iemand te komen, zodat we meer ruimte hebben. Ah. Dus we gaan niet met die lichamen allemaal naast elkaar zitten, want dan heb je weinig ruimte. Ja, ja dat van die. Wat opvalt in het boek, hè? Je zet je in die zin wel af tegen voetballers, hè? De profvoetballers, die vijfsterren hotels. En wat mij, want jij bent in Minsk geweest. Ja. Beschrijf eens hoe ongelooflijk daar zeg maar, het Papendal van Minsk is. En dan hebben we het over Wit-Rusland. Ja, dat af en toe valt daar de elektriciteit uit. Als je bedden hebt, dan heb je een laken gaat er overheen. Maar dat laken is niet lang genoeg. Waardoor of een deel van je hoofd gewoon op het matras ligt, of een heel deel van je voeten gewoon op het matras ligt. Nou, een matras, ja, je wilt niet met een blacklight eroverheen, want je ziet de vlek eigenlijk al zitten. Daar word je niet vrolijk van. Nee, bruin water uit de kraan. Het eten is niet te doen. Maar doen ze dat dan expres om jou op achterstand te zetten? Nee, of, nee dus heel de wereld zit daar dan. Want het trainingskamp is in Minsk dan. En in Stajki heet dat. En dan, ja, dan komen daar meerdere judoka's komen naartoe, meerdere landen, om dan met elkaar te kunnen sparren. Ja, wat moet je anders? Zeg, die wielrenners die gaan nu niet, hè? Dat EK dat wordt waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Met wat voor ogen kijk je nu naar de ontwikkelingen in Wit-Rusland? Politieke ontwikkelingen? Ontvoering van die... Eerlijk gezegd, daar kijk ik helemaal niet naar. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met mijn eigen ding, de Olympische Spelen. En, dat is ook de topsporten met de oogklep. Laten we eens teruggaan naar het duel, want daar gaat het grootste gedeelte van je boek natuurlijk ook over, naar die bewuste dag, 29 augustus 2019. Twee partijen voor de finale al zat ik hier aan te denken. Een paar dagen geleden zat ik eraan te denken. Hoe mooi zou het zijn om hier Anton Gezink een soort van na te doen. Dat zou toch een sensatie zijn als hier de wereldtitel wordt gewonnen tegen een Japanner in Japan. Ja, ik zat er zo lekker in. Ik zat er echt heerlijk in. Gejoel op de tribune. Mensen geloven hun ogen niet. Een keer resetten, elke keer weer opnieuw. 5 seconden overleven. 5 seconden overleven en je bent wereldkampioen. Knokken tot je niet meer kan. En op de een of andere manier, dat werkt gewoon bij mij. Oppassen! Ja, duik goed naar de grond. Als het er nu niet in zit, dan zit het er nooit in. Ja, je ziet maar wat het me brengt. Hè. En daar gaat de gong. Ja, ja, ja. Noël van het End. Wereldkampioen judo. We hebben dus nu het lijstje. Gezink, Ruska, Dennis van der Geest, Guillaume Helmond, Ruben Haukes. En Noël van het End voegt zich daarbij. Ja, heel mooi lijstje. Het is jammer dat er geen tv-camera op je gezicht staat, Noël. Kun je beschrijven nog als je teruggaat naar dit moment? Nou, ik hoor dit voor het eerst, moet ik zeggen. Ik heb gewoon, ja, gek. Kippenvel. Ik vind dit fantastisch. Ja. Waarom is dit zo bijzonder? Want je bent letterlijk op heilige grond in Japan. Budokan in Tokio. Ja. En daar flik je het. Wordt gewoon wereldkampioen. Je verslaat een Japanner. Ja, dat is fantastisch. Dat gevoel is eigenlijk nog steeds onbeschrijfelijk. Als ik daarover nadenk, denk ik van wauw, hoe heb ik dat kunnen doen? En dat is eigenlijk nog steeds wel een gek gevoel. Moet ik zeggen. Waarom paste op die dag dan kennelijk alles? Ja, dat is ook lastig te zeggen. Het voelde gewoon zo goed. Die hal, je zag overal Anton Gezink staan. Ik had gewoon de juiste flow. Soms hebben topsporters het vaak over. Je moet gewoon even in de juiste flow komen. En ja, daar, na de eerste twee potten zat ik daar zo lekker in. Ik ging gewoon van pot naar pot. En dat ging gewoon fantastisch. Ik vond het leuk. Ik had er zin in. Ik zat lekker te grappen in de warming-up zaal. En we gingen er gewoon goed voor. Ja. Jouw tegenstander? Jij weet zijn naam beter dan ik. Mukai. Ja, Mukai. Jij zei vooraf, ik wist dat hij te gooien was. Ja, ja dat hadden we. Ik heb eerder tegen hem gestaan, een jaar daarvoor in Osaka. En in de finale ook. En toen verloor ik van hem. Toen verloor ik volgens mij van met een shido van hem, een strafje. En ja, die beelden ik ging samen met mijn coach terugkijken natuurlijk voor de finale. Om te kijken hoe en wat was zijn plan, wat moeten wij aanpassen. En ja, daar kwam gewoon uit van, ja, hij is gewoon te gooien. Ja. Wat we ook gaan doen, we gaan hem gooien. En het feit dat Anton Gezing daar in 1964 wel echt historie heeft geschreven. Hè? In die Budokan. De eerste keer dat je dan zo'n hal binnenkomt, doet dat iets met je? Ja, dat is heel apart. Ik ben nog nooit bij die hal geweest. En als je daar dan binnenkomt, ja, iedereen kent de filmpjes en hoe dat er allemaal uitziet. En ik kom daar binnen en ik herken gewoon alles, omdat ik die filmpjes terug heb gekeken natuurlijk. Dus ik ga daar zitten en ik heb daar een half uur heb ik gewoon daar op die stoel gezeten. En gewoon gekeken naar de hal zelf, hoe het eruit zag en alles. En ja, dat het werd gewoon een soort van ook mijn hal toen ik daar ging zitten. En ja, ik denk dat gevoel heel belangrijk was op mijn wedstrijddag. Gewoon dat het een soort van mijn hal was. Heb je Gezing nog om hulp gesmeekt, bij wijze van spreken? Ja, ik heb hem toen voor de finale heb ik hem gevraagd of hij mij kon helpen, ja. Ja. Dat het niet allemaal vanzelf ging, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat geeft eigenlijk deze gouden medaille misschien nog wel een extra stukje glans. Dat is allemaal te lezen in het boek. Maar eerst gaan we naar Leiden tegen Den Bosch. Leon. Het is rust en Leiden staat voor 49-43. Dit kwart 29-20. 29 punten voor Leiden. Dat zegt iets over de verdediging van Den Bosch. En vooral over de drie punten. Want het regende drie punten dit kwart. De een naar de andere voor Leiden. En dan sta je voor, ook omdat ze een beetje het initiatief overnamen. En ja, Leiden schiet 8 drie punten raak op 17. Den Bosch 5 op 15. Dat verschil is 3. De stand op het scorebord is 6. Dus een hele makkelijke rekensom. Door die drie punten staat Leiden voor. Er is nog wel een helft te spelen. En blijft die marge zo, is Leiden kampioen. En mocht Den Bosch die marge in haar voordeel ombuigen, dan volgt er zaterdag nog een wedstrijd. Ja. Schrijver van het boek van Noël van de Ent is Hans Klippers. Hans, sportjournalist natuurlijk. Was jij erbij bij die wedstrijd in Tokio? Nee, dat was niet bij. Toen was ik al weg bij de krant. Ik heb het natuurlijk wel gezien. En ik heb het toen ik het boek schreef, ik denk dat ik hem wel 10 keer gezien heb, die finale. Want wat valt op dan? Ja, kijk, wat ik als journalist altijd had, als ik Japanners zag, veel mensen eromheen, dan dacht ik, nou, daar win je nooit van. Nee. Dat heb ik eigenlijk bij alle Japanse judoka's. En ja, en dan is dit bijzonder dat er dan toch mensen zijn die de Japanners kunnen verslaan. Daar is Noël er één van. Ook zoiets opmerkelijk. Hij vertelde net van, ja, we zijn vlak voor de finale nog even die partij gaan kijken die ik verloor de vorige keer. Dan heb ik hem ook gevraagd, ja, word je daar dan niet juist onzeker van? Ja, onzeker nog van. Nog een keer, niet die beelden. Want we kijken dan juist waar de mogelijkheden liggen. Ja, dat zijn de bijzondere dingen bij de judoka's. Ik zou als voetballer of als cricketer, weet ik wat, zou ik nooit kijken naar een wedstrijd die ik verloren had, vlak voor mijn eigen wedstrijd. Dat zou je toch niet denken de goede energie geven? Ja, als je het zo zegt wel, ja. Maar ik kijk inderdaad dan meer naar de mogelijkheden. Waar liggen mijn kansen? Hoe ga ik hem verrassen? Hoe kan ik hem nou wel pakken? Je hebt altijd rare blessures in de zin van bloederige handen. Ja. Had je dat daar ook in de finale? Ja, heel erg. Wat is dat dan? Leg eens uit. Nou ja, in judo zijn je handen je wapens. Ja. En je moet de juiste pakking hebben om jouw worpen te kunnen maken. Om van iemand te kunnen domineren, om iemand te gooien. Grip op het pak, de pakking. En ik wil zijn pakking breken en hij wil mijn pakking breken. Dus die grip hij wil niet dat ik mijn grip krijg. Nee. En daar leiden de vingers nog aardig onder. Mag ik eens even je handen zien? Want wat zie ik daar dan zo? Het zijn wel ferme vuisten, dat kan ik. Ja. En er zitten veel knokkels rond je. Wat uitstulpingen net onder je nagels. Mm-hmm. Is dat allemaal judo? Dit is allemaal judo-eelt? Ja, dit is allemaal judo-eelt. Ja. Ik heb nagels die er wel eens afvallen. Bij mijn pink zie je ook, het is helemaal zwart. Ja. Het is geen nagellak. Het zit bloed onder mijn nagels. Ja. En de duimen? De duimen, ja. De een is wat dikker dan de ander. Maar die zijn ook wel eens uit de kom? Of? Ja, deze is wel eens uit de kom geweest. Hij heeft bijvoorbeeld, is hier opmerkelijk, vertelt hij. De tape, hij ging naar het feest na afloop. Ja. En heeft hij de tape niet afgedaan. Dus normaal tape je af. Hij heeft de tape niet afgenomen. Bang was dat hij weer zou gaan bloeden. Dus hij is met tape om zijn vingers is hij naar zijn eigen feestje gegaan. Maar tijdens de wedstrijd, als het bloedt, dan wordt het toch gestopt? Ja, als er wordt gebloed, dan moet je direct stoppen. En, was dat ook in de finale? Ja, en dan je mag 2 keer naar de dokter om het te tapen. Ja. Als het de derde keer dat je bloedt, dan is het is het klaar. Dan, is ook nog heel spannend. En een nerveuze dochter, Noël. Ze was vrij nerveus. Ze was vrij nerveus. Ik moest haar kalmeren. Ik heb zelf getaped. Ja. Maar ja, dat laat wel zien hoe ontspannen je dus in die wedstrijd zat. Mag ik even je andere oren zien? Ik zie er maar één, maar je oren zien er wel keurig uit. Ja, waren die oren van Chris te kort en niet die... Oh, die zijn erg. Ja. Ja, je hebt hele erge oren ertussen zitten. Ja. Nee, vertel erover. Nou, bloemkooloren zijn dat. Ja, die hadden, vorige week hadden we Kops, Bertje Kops. En die had ook bloemkooloren. Oh, ja. Dat is ja, maar nee, toch even, want het is een leuk onderwerp. Over bloemkooloren, daarom weet ik het van Chris de Kort. Wat gebeurt er met die oren? Ja, in judo krijg je natuurlijk aardig wat klappen op je hoofd ook. Of je oren zitten dubbel bij een wurging of een... weet ik veel wat. En dan komt er een soort van bloeduitstorting in je oor. Dan gaat iets kapot en dan zwelt je oor heel erg op met bloed. En dat kan aardig pijn doen. En doen de mensen nemen er geen rust en die gaan gewoon lekker door. Want ja, het is geen erge blessure, het ziet er alleen een beetje lelijk uit. Dus ja, dan kan je gewoon doortrainen natuurlijk. Wat ben je er trots op, zoals je oren er nu uitzien? Is dat ze zien er nu nog steeds goed uit, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, in Japan is het een trofee, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. We hadden van de week maar wat jij zei, Kops met die nek. Ja. Die kan niet dik genoeg zijn. Je had het over Chris de Korte. De mensen van Chris de Korte, die hebben bloemkooloren. En de mensen van de Geest, de jongens van de Geest, hebben geen bloemkooloren. En hij probeert het ook tegen te houden. Oh, ja. Ja. Dus dat is gewoon wat je net wil, weet je. Over nieuws gesproken. Ken Nam-Joep op Haarlem. Ken Nam-Joep, ja. Er werd gezegd door Theo Meijer toen je daarheen moest of heen ging. Dat kon niet anders, hij wilde je weg vervolgen. Ja. Zorg dat je geen werpvlees wordt. Dat was nieuws voor mij. Wat betekent dat? Ja, dat je gewoon het werpvlees bent van de goede jongens. Dus die gebruiken jou om beter te worden. Dus het is een beetje... je wordt in een hol gegooid en de beste staan op. En dus zorg ervoor dat je niet opgevroten wordt. Ja, maar wat heb je dan gedaan om dat dan te voorkomen? Want met zo'n advies denk je, oh, waar kom ik nu terecht? Ja, dat ik dacht ook in het begin van, dit gaat wat worden. Ja. Maar ik werd gelukkig opgepakt door Henk Gol en Dex Elmond. Letterlijk of figuurlijk? Figuurlijk. Ik kwam bij hun in een team te zitten. Ja. En daarmee zat ik al gelijk eigenlijk bij de goede jongens, bij de beste jongens. Maar die hebben wel staan, dan ben je toch juist werkvlees? Ik ging met hun de andere trainingen doen. Niet alleen de judo-trainingen, maar ik ging ook de krachttrainingen doen, de hardlooptrainingen, noem maar op, de techniektrainingen. De blinker alles met hun. Sorry? Moest je ook de blinkert op in Overveen? De blinkert? Die zandberg? Ja, de zandberg. Ja, toch? Ja. Die heb ik vaak opgerend. Ja. Ja. Hij is wat lager tegen. Laten we die gouden medaille nog eens wat meer kleur gaan geven. Want we worden net al een hoogtepunt 2019. Maar het traject daarnaartoe was soms pittig. Ik heb het wel met droge ogen kunnen lezen. Maar ik had met je te doen. Laten we teruggaan naar 2016. Je had keihard getraind voor de Olympische Spelen in Rio. En dan gebeurde dit. De stand nog 0-0. De Mongoliër spreidt zijn armen. Zo van, kom erop jongen. Ik kan je hebben. Het zoeken naar de juiste pakking. Kumikata, het gevecht om de pakking. Ook zo belangrijk in het judo. Oh, daar gaat hij. Ippon, het is over en uit. De inzet van Noël van het End wordt overgenomen door de Mongoliër. En die maakt korte metten met Noël van het End. Die gaat vol op zijn rug, zeg. Ongelooflijk. We hebben 2 minuten gejudo'd en het is klaar. 2 minuten Olympisch judo voor Noël van het End en in zijn eerste partij. En het is gewoon klaar. Het is klaar voor Nederland. Nou ja, ik zie dat je terug gaat naar het moment. Mm-hmm. Wat denk je nu? Ja, ik vind het echt geen leuk moment, moet ik zeggen. Nee. Dat vind ik heel lastig. Ja. Ja. En toen was de gifbeker nog niet leeg. Want toen kwam nog de KL706. Ja. De terugvlucht. De terugvlucht. Ja. De losersvlucht. Ja. Zo heet hij nog steeds. Mm-hmm. Hoe is dat dan? Om daar in 2 minuten, wat je in 4 jaar, misschien wel langer, 10 jaar hebt opgebouwd. Dat moet daar dan tot wasdom komen. Gebeurt niet na 2 minuten dan met zo'n vlucht naar huis? Ja, dat is heel pittig. Ja. Ja, ik heb het daar heel echt wel heel moeilijk mee gehad. Voornamelijk die 2 minuten. Ik kwam in een soort depressie eigenlijk. Ik had geen zin meer om te judo. Ik had het eigenlijk een beetje gehad. Ik dacht van, ja, waarom doe ik dit wel niet allemaal? Om maar 2 minuten op die mat te staan. Ja. Weet je, daar ga ik het niet allemaal voor doen. En daar heb ik wel een half jaar mee gezeten, moet ik zeggen. Ik heb een half jaar... toen ik bij terugkomst heb ik mijn biezen gepakt en ben ik naar Parijs verhuisd. Voor de liefde? Voor de liefde. Daar ging ik, daar heb ik een half jaar eigenlijk niet op de judomat gestaan. Ik heb wel een beetje getraind hier en daar, dingetjes gedaan, natuurlijk een beetje fit blijven. Maar ik wou eigenlijk niet meer de mat op. En ja, ik moet zeggen, na een half jaar begon dat toch wel een beetje weer te prikkelen. En ik werd gevraagd van, hey, kom nou weer een keer trainen. Of doe dan dit, of kom even langs. Of, nou ja, toen begon het gelukkig weer een beetje te prikkelen. En begon ik het spelletje ook wel weer leuk te vinden. En ja, zodoende heb ik het gelukkig wel weer opgepakt. En, maar heb je dan geen team of coach om je heen die zegt van, want er zijn meer mensen die verliezen dan winnen. Mm-hmm. Die je oppakken dan? Jawel, maar vaak na de spelen laat je even iedereen met rust. Je gaat eventjes een, tenminste vaak, ik heb één keer meegedaan. Ja. laat iedereen je met rust. En ja, kan je even een maandje, twee maandjes, ga je even je eigen ding doen. Ga je even op vakantie of ga je dingen doen. Ja, toen zat hij in Parijs. Toen zat ik dus, in Parijs. Ja, dus daar pakt dan ook niemand hem op. Nee. Nee. Zeg Hans, dat duel heb jij natuurlijk ook uit de treuren bekeken. Ja. Waar gaat het dan in die split second kennelijk mis? Nou kijk, hij was geblesseerd. En hij had een zware blessure gehad. En dat is ook weer zoiets. Hij komt, dus daar heb ik ook allemaal teruggekeken. Hij wordt om commentaar gevraagd. Daar was ik wel bij overigens. Hij werd om commentaar gevraagd. En vertelt niks over die blessure. En dan zeg ik tegen hem, want hij zegt, ik voel na een paar seconden voel ik die kniebanden weer. Hè, waar kniebanden de enkelbanden knappen, zeg maar. Ja. En toen hij zegt, ik kon mijn voet niet meer optillen. Dan zeg ik, ja, maar waarom vertel je dat niet? Ja, ik wil niet als een watje overkomen dat ze weer zeggen, oh, daar heb je weer zo iemand met een excuus. Kijk, dat is een judoka. Oh, ja. Die zijn heel anders dan andere sporters. Nou, en dat vind ik het fascinerende met dit. Bijna met gebroken benen doorgaan. Bedoel, zit dat bij jullie er ook in dan? Ja, je gaat gewoon. Ja, als je door kan gaan, ga je door. Ja. En ja, daarna moet je geen. Ja, je gaat geen excuses verzinnen of een iets dat ga je gewoon niet zeggen. Dat hoort er niet bij. Je hebt verloren. Ja, heb je gewoon verloren. Zeg even omwille van de tijd. Tokio. Ja. Ga je door? Ja. Ja, ik wil. Hoe sta je ervoor? Tokio sta ik heel goed voor. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben wereldkampioen. Ik ben op de Masters waar de top 36 van de wereld stonden begin dit jaar. Die heb ik ook gewonnen. Dus ja, ik sta er fantastisch voor. Zet even je koptelefoon op. Je oren passen er goed in. Noël, met die ouwe. En Hans uiteraard. Wat leuk dat jullie bij Langs de Lijn zitten om je biografie toe te lichten, zeg maar. Ik heb het mogen lezen en ik ben enorm trots op je. De reis die je gemaakt hebt en wat je daarin bereikt hebt. Maar ook hoe je je eigen daar als mens ontwikkeld hebt tot een mooie kerel die om weet te gaan met tegenslag en weet te delen in de voorspoed. Prachtig dat wij als familie daar onderdeel van mochten zijn. We zijn enorm trots op je. En hopen dat je er nog een mooi hoofdstuk aan kan breien over 2 maanden. 28 juli om precies te zijn. Veel plezier. En ik ga zeker luisteren vanavond. Gegroet, de ouwe. Nog net niet het tijdstip, hè? Dat was je vader Noël van het End, judoka. Ja, je ouders, je steun en toeverlaat. Jullie begonnen met je broers. Een dojo in de garage? Dat komt niet overal voor, hè? Ja, we hadden een judomat in de garage, een dojo. Ja. Ja. En daar gingen we. Ja, het was meer ons speelhok. Maar we deden eigenlijk alles. Soms ook wel een beetje judo. Maar het was voornamelijk wel om te spelen, moet ik zeggen. Zeg Hans, het was hun idee om dat boek wel te gaan schrijven. Van andere mensen ook. Wat spreek jou het meest aan in zijn karakter? Waarom is het een mooie vent? Toch het doorzettingsvermogen. En weet je, wat een judoka moet doorstaan. En nou, dan moet je echt van goede huizen komen. En we hoorden net zijn vader. Ja, die is ook heel belangrijk geweest. Die heeft hem altijd gesteund. Hij wilde Fransman worden, omdat hij voor de liefde dus inderdaad. Ja. Franse judoka toch ook? Ja, de beste van de wereld, hè? Nog steeds. Ja, maar dan zou je denken, kon je geen trainer erbij vinden? Je zit dan bij ook een fantastische vrouw die een naam is in haar land. Ja, dat was heel lastig, moet ik zeggen. Ja, die Fransen zijn nogal nationalistisch. En, ja, mag je zeggen. Sorry. En op Insep, dat is het Papendal van Frankrijk. Daar mag je niet trainen als buitenlander. Dus zelfs met haar kwam ik daar gewoon niet binnen. Hij zat een beetje bij de subtop daar, weet je wel. Dus, ja. Maar goed, daar heeft zijn vader hem bij geholpen. Brieven geschreven. Die zeggen als ja, dat wil jongen, dan ga je. Dus dat maakt het verhaal boeiend. Ja. Gelukkig is het niet gelukt, want hij is voor Nederland wereldkampioen geworden. Maar weet je, het is dat hele verhaal wat zo mooi is. En dan valt het allemaal goed. Ja, waar kijk je het meest naar uit nu, Noël? Ja, als je Tokio, waar verheug je het meest op? Ja, op 29 juli. 29 juli, mijn wedstrijddag. Ja, daar heb ik eigenlijk echt ontzettend veel zin in. Goed, ja, Noël van het End, jouw biografie gaat verschijnen. Wanneer, Hans? Komt die morgen deze uit? Week. Deze week, ja. Oké, dankjewel voor je komst. En jij gaat er wel bij zijn dan in Tokio nu, hè? Want jij gaat waarschijnlijk hopelijk dat extra hoofdstuk schrijven. Dat ga ik sowieso doen. Ja. Dankjewel. Dank je dat we mocht zijn. Gaan we naar andere medaillekansen voor Nederland op de Olympische Spelen. In een nieuwe sport, 3x3 basketbal. Zowel de mannen als de vrouwen zijn kanshebbers. Maar ze moeten zich eerst nog wel even plaatsen voor Tokio. De mannen zijn begonnen aan de kwalificatie tegen Letland. Erik van Dijk is erbij. Even voor, het is radio. Even het beeld van, het is een half basketbalveld, hè, van 3x3. Drie mannen tegen drie mannen. Ja, het is flitsend, eigenlijk zoals je vroeger zelf op een pleintje speelde. Balletje mist, dan moet je hem weer buiten de driepuntslijn, of de tweepuntslijn in dit geval, brengen. En dan weer opbrengen. Nederland heeft hier in Graz, in Oostenrijk, een kans dus om zich naar de Spelen te spelen. Het zit in een loodzware pool. Speelt tegen Letland. Letland is de nummer 2 van de wereldkampioenschappen. Die werden gehouden in Amsterdam op het Museumplein. Een fantastisch evenement. En het is flitsend. Het is met een DJ, het is met lichten, met rook. Het is echt wat het IOC wil. Een jonge, verse sport. En er is ook veel mogelijk. Je mag heel veel, je mag veel contact hebben. Het is heel fysiek. En Nederland is een van de pionierlanden in deze sport. En daarom zou het ook wel fijn zijn als Oranje zich, na al die jaren dat het nu Olympisch is, zich ook naar de Spelen zou kunnen spelen. Nederland heeft de ploeg behoorlijk vernieuwd in de afgelopen tijd. De pioniers zijn een beetje afgezwaaid. Speelt met Slachter, Van der Horst, Voorn en Jaring. Het zijn echt mannen die van 3x3 basketbal echt hun vak hebben gemaakt. Die echt volledig gaan voor de Spelen. Want het is lastig te combineren met het traditionele 5-5 basketbal. Maar dit is een veld, dat kun je overal neerleggen. Het is prachtig en dynamisch. Heb je een winkelcentrum, wil je een evenement organiseren, dan leg je zo'n 3x3 vloer neer en dan heb je feest. En dat is een beetje wat het IOC ook wil. Jong, snel, wild. En dat is wat deze wedstrijd ook wel gaat worden. Want eigenlijk is het wel meteen van belang voor de Nederlandse ploeg om goed voor de dag te komen tegen Letland. Want als ze hier de mist in gaan, dan wordt de route naar de Spelen meteen al wel een stuk lastiger. Nederland, Letland staat op het punt van beginnen. En de Nederlandse ploeg moet goed aftrappen vanavond. NPO Radio 1. Het nieuws met Lieselot Thomasson. Duitsland erkent dat de massaslachting die Duitse koloniale troepen tussen 1904 en 1908 aanrichtten in hun voormalige kolonie Namibië officieel als genocide aangemerkt moet worden, melden Duitse media. De komende 30 jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken om het land te helpen. Het bedrag is nadrukkelijk niet bedoeld als schadeloosstelling, maar als bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Vakbonden FNV en CNV en werkgevers in de transport- en logistieksector hebben een overeenkomst bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee zijn de acties in de sector voor betere werkomstandigheden en meer loon van de baan. De leden moeten er nog wel mee instemmen. In de Amsterdamse Pijp hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht tegen zinloos geweld, naar aanleiding van de messenaanval van vrijdagavond. Daarbij werd een man van 64 gedood en 4 mensen raakten gewond. Op de plaats waar de man omkwam werd een tegel onthuld tegen zinloos geweld. En Duitsland wil vanaf 7 juni jongeren vanaf 12 jaar gaan vaccineren tegen het coronavirus, melden Duitse media. Voorwaarde is wel dat toezichthouder EMA het vaccin van Pfizer goedkeurt voor mensen vanaf 12. Dat gebeurt naar verwachting vrijdag. Langs de lijn en omstreken. Ja, met zometeen de musical Hugo de Groot. Maar eerst gaan we naar het basketbal. Leiden tegen Den Bosch. Leon. Als ik de kantinebeheerder was, dan zou ik de champagne toch langzaam wel in de koelkast gaan zetten. Want het is 58-46. 12 punten voorsprong ineens voor Leiden. De rust viel nog wel mee. 49-43. Maar Leiden is helemaal los. In de tweede kwart schoten ze al een boel driepunters. En de eerste score na de pauze was gelijk een driepunter. Den Bosch mist en weer een driepunter. Ja, het is een beetje het verhaal van Den Bosch. Soms lukt het, vaker niet. En Leiden ruikt bloed. En als die op tempo zijn en driepunters kunnen schieten, dan staan ze voor. We zagen iets opmerkelijks zojuist. Dimitri Makonda, een jongen van 19, die ver op de bank zit bij Den Bosch. Maar ja, de coach wist het ook niet meer. Het werkt allemaal niet. Er moet Makonda het veld in komen. En het eerste wat hij deed was ook een driepunten raak schieten. Daardoor is er nog een marge die te overbruggen is. Maar ik vind het allemaal rommelig bij Den Bosch op dit moment. Ze komen niet door de verdediging van Leiden heen. Thomas van der Mars wil dribbelen en verliest dan de bal. Ja, het kopje is er niet bij. En Leiden ruikt de bloed. Marijn Verves gaat aan de rechterkant de hoek in. Maar paast de bal rond. En Vinke die dreigt voor de drie punten. Lukt hem niet. Dan is het King die de bal overneemt. En vanaf de kop van de driepuntslijn een schot loslaat. Die is mis. De rebound is voor Leiden. En de score dan ook. Typerend voor de wedstrijd. De Bosse rommelt. En Leiden is heel efficiënt. Nog 5 minuten 33 te spelen. Stand 60-46. Moet Den Bosch wat doen. Paast de bal af onder de bucket. En dan is Gilbert die de bal simpel erin legt. Nog 15 minuten en 24 seconden te spelen. Marge 12. Voor mezelf heb ik een beetje zoiets van, als we de tijd en het verschil op het scorebord naast elkaar houden, moet het kunnen. Nou, de marge is 12. De tijd is 15 minuten nog te gaan. Den Bosch pakt de bal af. Gaat aan de andere kant vandoor. Maar is het Vinken die de bal uit de handen van Gilbert tikt voor een makkelijke lay-up. Ja, Den Bosch moet uit een ander vaatje tappen. Ze moeten iets harder verdedigen en vooral efficiënter aanvallen. En vooral niet die bal verliezen onder de basket. Want dat gebeurt op dit moment heel veel tegen de Leidse verdediging. Waar natuurlijk ook de credits naartoe moeten gaan. Want die staan gewoon goed te verdedigen. Pas 48 punten tegen. Den Bosch onder de ring probeert Williams Vinken voorbij te gaan. En Vinken die beweegt. Dat is een persoonlijke fout. En dan mag de bal naar de achterlijn waar Den Bosch de bal in gaat nemen. Het is een raar vijftal eigenlijk wat er nu staat. Vooral omdat Makonda, die jonge talent, eigenlijk opgeroepen is voor dienst. En hij staat daar samen met Gilbert en Williams. Normaal ook spelers die op de bank bivakeren. Het is hangen en wurgen. Leiden, nou ja, ik zei al, de champagne kunnen ze misschien wel een beetje ruiken. Maar ze moeten het nog wel over de streep trekken. Nog 15 minuten, 60-48. Dat was Leon Kersten. En dan gaan we naar Erik van Dijk. Want Nederland-Letland is zojuist begonnen. Erik. Ja, het staat 2 tegen 2. Wedstrijden duren 10 minuten in 3 tegen 3 basketbal. Een schotklok van 12 seconden. Je hebt geen moment tijd om adem te halen. Het gaat op en neer en het golft op en neer. En de Nederlandse ploeg heeft in ieder geval voet aan de grond gekregen tegen de Letse tegenstander. En in de eerste 1,5 minuut hebben de Letten behoorlijk wat fouten gemaakt. Die hebben al wel een wedstrijd in de benen. Nederland nog niet, want het heeft ontzettend hard geregend vandaag in Graz. Het veld stond bijna onder water. Het heeft 2 uur geduurd voordat al het natte is opgeruimd. De Letten hebben dan daarna meteen een wedstrijd gespeeld. Voor Nederland betekent dat de tweede wedstrijd die ze vandaag moeten spelen is opgeschoven naar morgen. Dus Oranje zou iets fitter moeten zijn. En Jesse Voorn laat dat bijvoorbeeld zien met een hele mooie 2-punter. Voorn is een van de schutters van de Nederlandse ploeg. Slachter is de dirigent. En ze spelen tegen een ijzersterke Litouwse of een Letse ploeg. Met allemaal mannen met bijnamen als The Magician en Batman en Robin. Het is een spel dat zo gespeeld wordt. En het is ook wel heel fysiek. Die Meo van der Horst, lang geblesseerd geweest met een enkel blessure. Fit nu voor dit toernooi, waar dus 3 Olympische startplekken te verdelen zijn van de 8 in totaal. Er zijn al 4 landen zeker van de Spelen. Die hoeven dus niet mee te doen aan dit toernooi. En Letland wil ook heel graag een van die landen zijn, net als Oranje. Als de Letten hier een voorsprong nemen van 3 tegen 2. Veel fouten al gemaakt door de Letse ploeg. Dat kan in het voordeel werken van Oranje. Dat hier heel snel en heel slim richting de basis komt. Een mooie lay-up van Jaring, normaal gesproken de klusjesman van de ploeg. Hij doet het vuile werk. Een prachtige behind-the-back no-look pass van Dimeo van der Horst. Zijn krachten werden nodig gemist in de aanloop naar dit toernooi. Hij is er weer bij. En Nederland doet het uitstekend in deze fase tegen Letland. Staat met 3-2 achter. Dat wel. Ja, nog nooit lagen politiek en musical zo dicht bij elkaar. Want tot en met de volgende persconferentie van Rutte blijft het spannend. Of de musical Hugo de Groot. Ja, het was helemaal goed. Inderdaad, Erik, ging helemaal goed. Of die in première kan gaan, inspanning, of die al dan niet dus doorgaat. We gaan alvast lekker wel vooruitblikken, want ooit gaat hij er in ieder geval komen. En de musical zal in ieder geval een breder beeld geven van Hugo de Groot dan alleen die man die ontsnapte uit Loevestein met de boekenkist. En we praten erover met de producent, regisseur en scriptschrijver Fons van Rongen. Fijn dat je er bent. En de man die Hugo de Groot zal gaan spelen, Lars Mak, net al even snel gesoundcheckt. Helemaal op adem weer? Ja, ik ben weer gezetteld. Oké, heel goed. Nou, welkom dat jullie er zijn. Ja, 5 juni staat die première eigenlijk nu gepland. Is al een aantal keer opgeschoven. Hoe groot acht je de kans dat het goed nieuws is wat Rutte gaat brengen voor jullie? Ja, het wordt heel spannend. Ja, de theater, het is natuurlijk goed nieuws dat er steeds meer open gaat. Ja. En dat de theaters open mogen. Waarschijnlijk vanaf 5 juni, 9 juni is geroepen. Maar ja, de vraag is ook met hoeveel mensen we dan in de zaal mogen gaan zitten. En dat is natuurlijk voor heel veel producenten, niet alleen voor ons. Wat is de onderkant voor jullie? Ja, de onderkant is ongeveer het liefst 100. Want dat is eigenlijk onze zaalbezetting op dit moment. Want de Schouwburg in Gorinchem is alleen maar coronaproof ingericht. Voor 100 op 1,5 meter. Ja. Maar de ondergrens is wel de helft van de zaalbezetting. Dus de 30 die wel eens wordt genoemd, dat zou eigenlijk te weinig zijn. Ja, oké, en dan naar jou, Lars. Want dit is natuurlijk gewoon de praktische kant. Is het haalbaar? Mag het? Maar ben je er dan ook klaar voor als het groene licht komt? Ja, 5 juni, première. Ja, dat denk ik wel. Ja, we zitten nu midden in het repetitieproces. Dus we zijn nu, wat is het, 1,5 week bezig, denk ik zoiets. Dus we hebben een korte repetitieperiode. Maar ik denk toch wel dat... volgende week zou moeten lukken, ja. We hebben hem zo goed als af. Ja, want vandaag ook gerepeteerd? Ja, vandaag de hele dag bezig geweest. Welk deel? Welk deel? Ja, we springen nu een beetje van hot naar her, omdat we eigenlijk het volledige stuk in de grondverf hebben staan. Ja. Dus nu is het schaven en schuren aan de afzonderlijke scènes om daar nog meer nuance in aan te brengen. Ja, Fons, waarom dacht jij, Hugo de Groot, die man verdient een musical? Want dat was er nog niet, hè? Nee, en dat komt eigenlijk alleen maar doordat het een heel bijzonder jaar is. Omdat het in 2021, 400 jaar geleden is, dat hij is ontsnapt met de boekenkist uit Slot Loevestein. Afgelopen 22 maart was dat officieel 400 jaar geleden. Oh. Daar is ook het Hugo de Groot jaar voor uitgeroepen. Onder andere in Gorinchem, waar we de voorstelling ook maken en spelen. En daar zit nog meer qua programmering, met bijvoorbeeld een expositie in het museum omheen. En de musical is daar eigenlijk het huzarenstukje van. Nou is dat maar een datum. Maar ik bedoel, waarom Hugo de Groot? Wat maakt die man zo bijzonder? Hugo de Groot is meer dan het geschiedenisfeitje wat vooral kinderen natuurlijk leren op school. Het is een spannend verhaal, hè? Het is natuurlijk, de ontsnapping is ontzettend spannend. Het slot Loevestein, zeker met schoolreisjes, heel populair. Ja. Dus kinderen zien waar hij gevangen heeft gezeten. Maar meer dan dat weten we eigenlijk niet. Hè? Je komt niet verder. Nee, en de man heeft... Waarom is hij ontsnapt? Ja, waarom dat hij is ontsnapt is omdat zijn vrouw vond na 1,5 jaar in het kasteel dat lang genoeg was. Hij werd daar ook veel en vaak ziek. En zij heeft gezegd, maar je moet nu ontsnappen, want je moet naar buiten. Want buiten, daar kun je pas echt de wereld veranderen. Want Hugo de Groot was iemand die eigenlijk van jongs af aan is gezien als een soort wonderkind. Op zijn 15e was hij al mee met een soort politieke reis naar Frankrijk. En werd daar door de Franse koning het wonder van Holland genoemd. Op zijn 8e las hij gedichten in het Latijns en het Griek voor. Het is iemand die voor verdraagzaamheid en tolerantie heeft gestreden. Voor vrijheid in geloof. Dat in 1600 ongeveer was dat revolutionair. Hij heeft zijn allereerste grote belangrijke werk is Mare Liberum geweest. Dat is het stuk waar wij nog steeds het zeerecht op baseren. De vrije zee heeft hij geschreven. Dat Mare Liberum. Wat bracht hem daartoe? Waarom? Onder andere zijn vriend en staatsman Johan van Oldenbarneveld, die onthoofd 1619. Onthoofd in dezelfde periode. Lars heeft vandaag de scène vlak voor de onthoofding weer gespeeld. Echt, ja? Ja, zit ja. Erin? Zo indrukwekkend. Ja. Ja, de onthoofding zelf laten we niet zien, hoor. Toch niet? Nee. Maar ook die steen in Den Haag onder die poort, toch? Oh, dat moet je me even helpen, Fons. Dat heb ik ook. Nou, goed. Waarom is van Oldenbarneveld dan wel onthoofd en Hugo de Groot niet? Omdat een prins Maurits, die uiteindelijk samen met de andere gezaghebbenden daarin leidend is geweest, een voorbeeld wilde stellen. En van Oldenbarneveld was op dat moment een soort van premier. Dus de hoogste pief, om het zo te zeggen. Ja. En die heeft een voorbeeld gesteld met hem. En politiek gezien kon hij het op dat moment niet maken om nog anderen, zoals Hugo de Groot, ook te onthoofden. Dus die zijn levenslang opgesloten, waarvan Hugo de Groot dus ontsnapt is in 1621. Omdat ze op dat moment eigenlijk de republiek schade in de ogen van prins Maurits. Omdat ze eigenlijk ze zagen hem als een soort oproerkraaier. Je hebt de godsdiensttwist, dan wordt het heel geschiedkundig. Maar wel interessant. In die tijd zat het zo ontzettend op detailniveau in het protestantisme dat aan de ene kant had je de mensen die heel vrij wilden geloven en aan de andere kant wat strikter, laten we het zo stellen. Maurits stond aan de kant van de strikte versie van het geloof. En Hugo de Groot, die voor altijd voor vrijheid van denken stond aan de andere kant. En dit is allemaal tijdens het 12-jarig bestand met Spanje. En in dat 12-jarig bestand kregen we bijna een burgeroorlog, terwijl dat we eigenlijk met z'n allen moesten zorgen dat we er klaar voor waren, want over een paar jaar komen de Spanjaarden weer. En dat is het moment geweest dat Maurits heeft gezegd, tot hier en niet verder, we moeten één land zijn. En sluit ik Hugo de Groot op, onder andere. Ja, om daarvan af te zijn, ja. Op die manier, in ieder geval zijn denkbeelden. Lars, jij moet dan die rol gaan, of mag dan die rol gaan spelen, daar word je dan voor gevraagd. Ja. Denk je dan eerst even na, dat was die man van die boekenkist, of wist je al meer van hem? Nee, ik dacht precies dat. Dus ja, de man van de boekenkist, dat is wat ik wist. En ik had ontzettend zin in een nieuw project. Dus ik heb hem wel eventjes voor de auditie even gegoogeld, even op Wikipedia gekeken. Wie was dat ook weer? Was dat wel die man van de boekenkist? Ja, dat was hem wel. Maar meer wist ik ook nog niet. Nee. En nu las ik dat jij een biografie van hem bent gaan lezen tijdens het lezen van het script ook. Een beetje simultaan ondertussen. En wat zijn dan dingen die bij jou zijn blijven hangen? Want dit was inderdaad een prachtige geschiedenisles. Maar je zoekt ook naar emotie, denk ik. Wat voor man was het? Ja, ik ben eigenlijk vooral, en ik ben op zo'n manier door die biografie heen gegaan dat al die geschiedkundige dingen, dat geloof ik eigenlijk wel. En dat laat ik dan ook een beetje bij Fons, dat klopt. En het moet ook musical worden, hè? Dus ik ben op zoek naar de man daarachter en de mens daarachter. Dus hoe werd hij beschreven door anderen? Dus hij werd beschreven als vriendelijk en hulpvaardig, maar ook zeker dominant in persoonlijk contact. En dat is niet zo gek, omdat het een van de grootste denkers is geweest die we in Nederland hebben gekend. Hij wordt wel meermaals betiteld als genie. Dus daar ben je naar op zoek. En dan is dat genie, een genie kan je dan wat mij betreft nog niet zo direct spelen. Maar als je een genie hebt en dus grote ideeën hebt, dan stuit je ook veel op weerstand. En dan ben je dus ook vaak onbegrepen. En daar komt dan de menselijke kant van het genie, Als je dit zit te vertellen, zie ik je met je handen praten. Is het dan ook al een beetje in de rol van Hugo de Groot? Dat Hugo ook met grote gebaren praat? Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb daar veel over zitten nadenken. Ook wat zou zijn fysiek zijn geweest? Want je hebt geen idee. Er zijn wel wat platen van hem. Wat schilderijen van zijn ontsnapping. Maar ook van... Was het een klein mannetje of zo? Dat denk ik eigenlijk niet. Niet dat ik weet. Nee. Nou, hoe hij is afgebeeld, dat is altijd statig natuurlijk. Maar ik, in mijn verbeelding in ieder geval, omdat hij zo ver vooruit dacht, heeft hij ook veel moeten uitleggen aan anderen. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat wel veel nodig heeft gehad. Ja. Fons, zou Hugo de Groot eigenlijk zelf een musical hebben gewild? Nou, een musical weet ik niet. Maar de erkenning... Nou, onze ondertitel is Wat laat je na? Hugo de Groot heeft dus zoveel gedaan voor de Republiek, voor de wereld. Want er worden congressen tot aan New York gehouden over Grotius, zoals dat hij zelf het liefst werd genoemd. Over zijn gedachtegoed. En dat we dat eigenlijk nu nog steeds zouden moeten naleven. Maar we herinneren hem om de 2 uur dat hij zijn mond heeft moeten houden. En dat is de treurnis van zijn leven. Ja, zijn lot. Maar is dat eigenlijk niet raar dat iemand, je beschrijft hem vanwege zijn prachtige gedachtegoed, maar dat daar dan kennelijk een massaal zo weinig van beklijft, maar dat je inderdaad alleen die 2 uur in die boekenkist... Dat is doodzonde, want ik denk dat we in de geschiedenislessen, bij wijze van spreken op school, daarin veel meer mogen stilstaan bij wat hij ook voor ons land heeft betekend. Want zo'n vrije zee, wat hij heeft geschreven. De scène hebben we vanochtend gespeeld. Daarmee is onder andere de VOC verder gekomen. Om het feit dat we naar Oost-Indië mochten varen. Leg eens uit. De richting Oost-Indië had je de verschillende zeeën. Alleen Spanje en Portugal lagen bijvoorbeeld letterlijk dwars met schepen. Maar omdat Hugo de Groot schreef, maar de zee is van niemand, dus kun je ook niet bepalen wie waar mag varen, is die vrije doorgang richting Oost-Indië altijd gebleven. En hebben we als republiek een gouden eeuw gekregen. Maar had dat ook een economische inslag? Vanuit Hugo de Groot denk ik niet. Vanuit de gezaghebbers zeker. Kwam het wel heel goed uit. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat, daar hebben we het de laatste dagen wel een paar keer over gehad. Het feit dat een de Groot heel filosofisch, maar ook echt aan het streven was naar naar een mooiere republiek. Ook het moment waarop hij, vind ik een van de mooiste momenten uit de voorstelling, dat hij eindigt uiteindelijk na de ontsnapping in Parijs. Daar wordt hij door Lodewijk de XIII, mag hij in Parijs wonen. Hij krijgt een zakcentje om daar vrij te kunnen schrijven. En zijn vrouw komt na maanden daar binnen. Ja, en het enige waar hij op dat moment mee bezig is, is een boek schrijven over zijn visie over Holland. En hij ziet zijn vrouw eigenlijk niet meer staan. Of eigenlijk op dat moment amper staan. Wat heel pijnlijk is. Want na de laatste keer dat zij elkaar zagen, kroop hij in Loevestein in die boekenkist. Ja. En zo proberen we het menselijke te combineren met de geschiedenisles. Want dat is uiteindelijk theater. Je wil de route van de mensen meemaken in hun leven. Ja. Over alle ideeën die Hugo de Groot had, gaat ook het lied Mijn Woorden als de Zee, dat in de musical te horen is. Laten we even luisteren. Want de zee die zal altijd zijn en ik ga hier ooit vandaan. Dus ieder woord, elke zin moet tellen, wil ik zin voor mijn bestaan. Mijn woorden als de zee. Als de zee uit de musical Hugo de Groot, wat laat je na, is dus de ondertitel. Als ik dat aan jou vraag, Lars, wat laat jij dan na deze musical als mensen zijn geweest? Ik hoop de vraag, wat laat je na, dat mensen daarmee, dat ik die nalaat, dat mensen daarmee bezig gaan. Ja. Ik heb het mezelf natuurlijk ook wel afgevraagd, ja, wat wil ik eigenlijk achterlaten? Ik schrijf geen boeken en dat is voor mij allemaal niet zo nodig. Dan hoop ik misschien wat mensen te inspireren. Misschien mensen die in het theater zitten en waar dan een lichtje bij aangaat. En dat ze denken, hey, of dit vind ik te gek. Of wat Hugo de Groot heeft gedaan vind ik te gek. Of ik vind in ieder geval iets te gek. En dat heb ik ontdekt vanavond. Ja. En jij als regisseur, Fons van Rongen? Voor mij is theater maken al een kwestie van nalaten. Het feit dat je inderdaad een publiek een verhaal meegeeft wat ze nog niet helemaal kennen. We gaan over 2 jaar een voorstelling maken over de val, of over de opbouw eigenlijk van de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie. En dat is ook zoiets, de met iets uit een geschiedenis waar een persoonlijk verhaal aan vastzit. Dat je daar jezelf en je eigen leven eigenlijk aan kan spiegelen. Ja, dat is in een theater volgens mij het meest spannende wat er is. En daarvoor ga je op het puntje van je stoel zitten. We gaan zo meteen nog een proef van bekwaamheid horen van jou, Lars. Dan ga je live in de studio samen met Jelmer nog een lied uit de musical spelen. Dus ga je alvast daar even klaarmaken. Gaan wij naar het basketbal? Ja, ik denk eerst naar Leon, hè, want Leiden kan kampioen worden vanavond. We verlieten je met 12 punten verschil. In het voordeel van Leiden. Hoe is het nu? Het feest wordt er een klein beetje al gevierd, hoor. Misschien hoor je het op de achtergrond, de muziek. 81-58. Ja. Ja, het is overklassen. Ik denk dat dat het woord is op dit moment. Nou wil het ook totaal niet lukken bij Den Bosch. De ene en de andere bal ketst aan de binnenkant van de ring. Dan denk je het is een score en hij draait er weer uit. Maar ja, het is een beetje symptomatisch voor de manier waarop het gaat. Ze proberen het wel, maar het lukt niet. En aan de andere kant Leiden. Ze hebben geen enkel probleem met scoren. Den Bosch staat ze niet echt in de weg. En het is zojuist was het een alley-oop van Wurtje de Jong. Die bal werd boven de ring gegooid. En met zijn 32 jaar kan Wurtie heel hoog springen. Hij kwam een kop boven de ring uit. Zijn handen nog iets hoger. En dan bam, met 2 handen die bal door de ring. Dat waren het 80ste en het 81ste punt. We moeten nog 6,5 minuut basketballen. En dat duurt nog iets meer dan een kwartier. Maar het kampioenschap gaat naar Leiden. Dat kan ik wel voorspellen. 81-58. Goed, dankjewel Leon Kersten. Na 8 jaar Leiden dan weer voor het eerst kampioen. Dan gaan we naar Erik van Dijk. Want Nederland speelt tegen Letland. De 3-3, ook basketbal. Hoe gaat het daar, Erik? Ja, daar minder reden tot juichen, want Nederland staat 4 punten achter. Nu 3 punten achter, het staat 20-17 als Slachter. Die uitstekend speelt, 2 heel belangrijke 2-punters heeft geschoten. En Nederland in ieder geval in de race aan het houden is. Maar er zijn nog maar 14 seconden te spelen. En dan mist hij een vrije worp. Het is de 2e vrije worp die hij mist deze wedstrijd. En dan kan Letland rustig uitspelen. En gaat Nederland tegen de eerste nederlaag oplopen op dit toernooi. Ze wordt zelfs met een dunk afgesloten. En dus gaat de disco aan hier in Graz. En die disco is voor Letland. De Letten een van de topfavorieten in de pool. Het is geen schande om van deze ploeg te verliezen, dat echt niet. Maar het is wel een beetje een valse start voor Oranje. Want in deze pool des doods, zoals ze hem zelf wel noemen, is het eigenlijk heel lastig om uit te komen. Letland, nou goed, daarvan verliezen is geen schande. Dat is de nummer 2 van de afgelopen wereldkampioenschappen. Maar dan moet het dus gebeuren tegen Canada en tegen de andere poolgenoten. En dan weet je dat je waarschijnlijk als beste maar tweede kunt worden. En dat dan in de volgende ronde, in de kwartfinale, Amerika wacht. Dus de route naar een Olympisch ticket is op dit toernooi voor Oranje, met deze wedstrijd in ieder geval, behoorlijk zwaar geworden na deze nederlaag tegen Letland. Nou, gaan we hopen dat het zich nog gaat herstellen. Dan gaan wij naar de live muziek uit de musical Hugo de Groot. Geen tijd genoeg. Helmer Kant op de gitaar en Lars Mak op de zang. Je kunt van alles blijven roepen. Of men luistert is de vraag. En je weet toch echt pas morgen wat je bereikt met vandaag. Misschien moet je wel aanvaarden dat iedereen wat anders vindt. En dat het strijden voor het grote toch echt bij jezelf begint. Maar ik heb geen tijd genoeg om het juiste woord te vinden. Om de wereld te verbinden. Het lijkt een ongewonnen strijd. Die momenten ben ik kwijt. Mijn God, wat vliegt de tijd? Ooit zal men toch gaan begrijpen en zien wat mijn tijd niet zag. Alle bomen die ik plantte geven vruchten op een dag. Dan ziet men in dat tolerantie meer is dan een vaag idee. En dan drijven al mijn woorden over de wereld met de golven mee. Maar ik heb geen tijd genoeg om het juiste woord te vinden. Om de wereld te verbinden. Het lijkt een ongewonnen strijd. Die momenten ben ik kwijt. Mijn God, wat vliegt de tijd? Ah, lekker! Geen tijd genoeg. Nou, gelukkig hadden we daar wel tijd genoeg voor. En hopen met jullie. Stuur een kaartje naar Hugo de Jonge en naar Mark Rutte. Misschien dat ze dan toch gaan komen. En dat die 5 juni die première doorgaat. Hugo de Groot. Dank dat jullie waren. Fons, Helmer en natuurlijk ook Lars. Mak. Ja, dank. En zo, mooi. Goed, ja, de tijd die vliegt ook in Leiden. Want daar staan ze op het punt om kampioen te worden. Niet waar, Leon? Ja, ik hoor het hem zingen. De tijd die vliegt. Ja. Hij kruipt voorbij voor de Bos en hij vliegt voorbij voor Leiden. Zo zal het zijn. Een beetje relatief. 81-62. Het is 8 jaar geleden dat Leiden kampioen wordt. Maar 10 jaar geleden werden ze ook kampioen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat is bijna op de dag. En toen waren er 3 verlengingen nodig in de 7e wedstrijd. En toen was die 5 mei al. Nou, daar kunnen 2000 man in. Ik denk dat er 8000 man in zaten. In ieder geval tot het laatste plekje vol. En 3 verlengingen, dat is bijna niet te doen. En toen werd Toon van Helfteren voor het eerst kampioen van Nederland als coach. En toen droop de emotie aan alle kanten van die 5 mei al af. Maar ja, wat gaat het dadelijk worden? Nog 4 minuten. En er zitten, nou, wat zit er voor mij? 50 vrijwilligers en aan de overkant 30 bestuursleden. Nou, die zullen gaan klappen, die 80 man. En dan word je dan kampioen in deze coronatijd. In een kille, kale 5 meihal waarschijnlijk. Nou ja, dan kan de voorzitter uit zijn dak gaan. En de spelers uit hun dak gaan. En is het middelpunt voor Leiden. Want er is nog 3,5 minuten basketballen. 83-65. Het verschil werd gemaakt in het derde kwart. 25-13 dat kwart. De Bos scoorde niet omdat Leiden goed verdedigde. En de Bos had geen grip op de Leidse aanval. En dat is eigenlijk de hele serie al het geval. Nu King onder het bord draait om en die bal gaat via de ring, via het bord, stuit het die erin. En dan is het 85-65. En Geert Hamming, ik zie hem aan de overkant staan, de oud-NBA-speler, staat rustig met zijn handen over elkaar, kijkt even naar de bank en kijkt nu weer naar het spel. En ja, schuin ook naar het scorebord met nog 20 punten verschil en nog 3 minuten te spelen. Is het niks aan de hand en wordt hij ook voor het eerst kampioen. In ieder geval als coach, maar dat is hij pas 2 jaar. Maar als speler zal hij ook niet vaak kampioen zijn geworden. In de NBA sowieso niet. Dan heeft hij nog wat topploegen in Europa gehad. In Duitsland en in Griekenland en in Italië. Kan toe.

die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. En goedenavond, fijn dat u luistert. Nog een uur lang nieuws en sport bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, en het is vandaag dus de 27e. Het is mei en we staan dus vandaag ook stil bij de verjaardag van oud-bondscoach Kees Rijvers. Hij is 95 geworden en daarmee ook de oudst nog levende Oranje International. En Peter Klaver heeft dierennieuws. Hij wil het hebben over het vaccineren. Gaat het hier niet over mensen van je huisdier? Natuurlijk. En Ton Lokhoff, die weet alles over Wolfsburg. De Duitse club, dat is eigenlijk de nieuwe Duitse club van Mark van Bommel. En basketbal Leiden is nu... Nu denk ik echt Nederlands kampioen, Leon Kersten. Ja, officieel moeten we nog 30,2 seconden. Beetje veel wissels. Maar de beker is binnen en hij gaat naar Leiden. Want het is 87-74. Zullen we even op het eindsignaal wachten? Nee. Er zitten zo weinig mensen in de zaal. Ja, doen we gewoon eerst even tussendoor het sportnieuws. Mark van Bommel die wordt de nieuwe trainer. Ik zei het al, van Wolfsburg. De club van Wout Weghorst. Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer sinds zijn ontslag bij PSV 1,5 jaar geleden. Kevin Hofland, eerder dit seizoen ontslagen als hoofdtrainer bij Fortuna Sittard, wordt van Bommels assistent. En zometeen dus hebben we even contact met Ton Lokhoff. Ja, ook digitaal ingestart. De trainerscarousel in de topcompetities draait op volle toeren. Zinedine Zidane stapt op bij Real Madrid. Antonio Conte is weg bij Internationale. En hij wordt opgevolgd door Simone Inzaghi. Die op zijn beurt Lazio Roma achter zich laat. Andrea Pirlo is ontslagen bij Juve. En ook zijn opvolger is bekend, Massimo Allegri. Die wordt nieuwe trainer van Juventus. José Bordalás stapt over van Getafe naar Valencia. Ja. Bij Getafe stond zijn ploeg bekend om het harde en oneerlijke spel, onder andere tegen Ajax 2 seizoenen geleden. En misschien geen trainer, maar Mark van Hintem gaat aan de slag als scout bij VVV Venlo. Ah, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan, deze carousel. Nee, maar... Heel goed. Wat? Of je het zielig voor hem? Ja, nee, ja. Ja, nou, grappig. Ja, grappig. Prima. Dan gaan we naar het wielrennen, want wielrenner Alberto Becciol die heeft de 18e etappe van de Giro gewonnen. Hij kwam solo over de finish. Egan Bernal die blijft de drager van de roze trouw. Becciol die was na afloop erg blij met zijn overwinning, maar wilde ook even stilstaan bij een tragisch moment. I also want to spend a thought to all the victims, to the Mottarone cabin, and this is a thought for all the victims, for all the families. Ja, hij denkt dus aan de slachtoffers van het ongeluk met een kabelbaan afgelopen weekend in Italië. En daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Gaan we naar Leiden, Den Bosch. Gaan we naar de nieuwe landskampioen, Leon Kersten. Ja, de DJ die heeft er zin in. Die heeft de muziek extra flink opgedraaid. En het kampioenschap is daar. De spelers van Leiden staan te springen en omhelzen elkaar. Ik zie de coach en de voorzitter bij elkaar in de armen springen. Arme voorzitter, want Geert Hamming is 2,08 meter of 2,10 meter. Maar het feest is terecht in Leiden. Ze verslaan de Bos uiteindelijk in de serie ook met 3-0. Niks op af te dingen voor de 4e keer kampioen van Nederland. De Japanse tennister Naomi Osaka gaat tijdens Roland Garros geen pers te woord staan in de verplichte persconferentie na de wedstrijd. Dit doet zij om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van atleten die soms na een nederlaag te hard worden aangepakt door de pers, vindt Osaka. De actie blijft niet ongestraft, want elke keer als ze niet komt opdagen, krijgt ze een boete. We blijven even op Roland Garros, dat zondag begint. Bij de mannen heeft Van de Zandschulp zich gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi. De nummer 154 van de wereld maakt zijn debuut en is de enige Nederlandse man dit jaar op het Grand Slam toernooi in Parijs. Bij de vrouwen zijn Bertens en Rus gekwalificeerd. En de Nederlandse volleybalsters hebben grootmacht Rusland met 3-1 verslagen in de Nations League. Een jeugdig Oranje speelde grote delen van de wedstrijd zo goed dat de Russische bondscoach op een gegeven moment al zijn speelsters wisselde. Veel effect had dat overigens niet. Oh ja. Dan naar het EK baanwielrennen in Minsk van volgende maand. Dat gaat namelijk helemaal niet door. Er ontstond de laatste tijd veel kritiek op het regime van president Lukashenko. Veel landen voelen zich niet veilig om af te reizen. Het Nederlandse team had zich al eerder teruggetrokken. Mogelijk wordt het toernooi nu in Kopenhagen gehouden. Een goede pitstop hadden we nog. Hij is te leuk om te laten lopen. Duurt normaal zo'n 2 seconden. Maar in de Grand Prix van Monaco duurde die van Bottas, hou je vast, 129.600 seconden. Wow. Zo lang had Mercedes nodig om de wiel van de Formule 1-coureur los te krijgen. Bottas viel uiteindelijk uit door de mislukte pitstop. En je hebt even omgerekend, dat is? Anderhalve dag als je goed doorwerkt en de hele tijd ook doorwerkt. En dat hebben ze denk ik wel gedaan, want dat was nodig. Ja, we zijn het al in het sportnieuws. Ik zei het al, Mark van Bommel heeft weer een baan. Wolfsburg is een nieuwe club, maar ja, wat is eigenlijk het DNA van die club? En past die nou wel of niet bij Van Bommel? Nou, als iemand de Wolfsburg kent, dan is dat Ton Lokhoff. Ton, goedenavond. Goedenavond. Ja, was je verrast dat Van Bommel het werd? Nou ja, Wolfsburg heeft natuurlijk een... Je hoort natuurlijk al de laatste tijd wel wat geruchten. Maar Wolfsburg heeft natuurlijk een heel goed jaar achter de rug. Ja. Met Oliver Glasner. Die had ook nog een jaar contract. Ik had wel begrepen dat dat rommelde bij de directie en de trainer. En eigenlijk voor een paar weken, ja, de naam van Bommel, die circuleerde ook zelfs toen ik nog in Wolfsburg was, tot eind maart. Ja, die circuleerde al rond van als er iets zou gebeuren, dat hij toch de eerste keus zou zijn. Nou, waarom denk je dat? Dat hij de eerste keus zou zijn? Nou ja, kijk, Mark is natuurlijk hier bij PSV, anderhalve trainer geweest, als ik het goed heb. Is natuurlijk een hele grote naam in Duitsland. Hij heeft natuurlijk jaren bij Bayern München gespeeld. Was een echte leider. Winnaar. Zo zien ze hem ook in Duitsland als een echte leider, een winnaar. Iemand die het ook zegt, ook in het veld, zeker toen als speler. Dit is natuurlijk een heel ander vak, trainer. Maar volgens, ja, ze waren er, zoals ik het weet, waren ze er heel snel uit om als Glasner weg zou gaan. Die eerste week, die gaat naar Frankfurt. Dat Van Bommel de eerste keus was. Ja, zeg, Wout Weghorst speelt daar. Die heeft ongelooflijk veel gescoord voor zijn club. Champions League hebben ze gehaald. Hij valt wel met zijn neus in de boter, hè? Nou ja, natuurlijk, Champions League is geweldig. Ik heb het zelf ook in Wolfsburg meegemaakt een aantal jaar geleden om dat te spelen. Tuurlijk, alleen, nou ja, ze hebben natuurlijk wat ik zeg. Last na het tweede jaar fantastisch gedaan. Hier is gewoon Champions League. Dus ja, ze hebben natuurlijk wel een goede ploeg. Dus Mark moet aan de bak. En ja, als je nu Champions League haalt, dan als je dan een nieuwe trainer haalt, dan wil je toch zeker volgend jaar wil je dat ook halen. En de Bundesliga is natuurlijk een heel sterke competitie. Ja. En dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar nogmaals, er zit veel kwaliteit in de ploeg. Dus hij kan ermee aan de slag. En die Weghorst, ja, zou die blijven, denk je? Want die Mourinho wil hem toch graag hebben? Ja, ik lees ook alles, maar als je alles moet geloven wat je leest. Ik weet dat Wout zit er nu 3 jaar en hij doet fantastisch. Het is een fenomeen in Wolfsburg. Hij is toen gekomen van AZ en iedereen had eerst nog een beetje twijfels. Maar ja, hij scoort aan de lopende band en hij is heel belangrijk voor het elftal. Hij werkt op teams heel graag daar. Het is een goede spits, hij zit niet voor niks ook bij de EK-selectie. Dus die zegt het fenomeen, je weet hoe spits die scoort. En drie jaar op rij in de Bundesliga, wat niet de makkelijkste competitie is. Ja, dan weet je automatisch dat er veel belangstelling komt. En dan weet je ook, bij de Clubs Wolfsburg, als er belangstelling, dat hebben we toen met Kevin De Bruyne ook gezien. Toen Manchester City kwam. En als er dan belangstelling komt, dan zijn het vaak de Engelse clubs. Ja. Zeg Bas Dost, Jeffrey Bruma heeft er gezeten. Jij hebt er jarenlang gezeten. Waarom passen Nederlanders zo bij Wolfsburg? Borg? Ja, wij spreken goed Duits. Is dat het enige? Nee, ja, dat weet je. Ik weet wel dat de Duitser, en dat, ik heb ook bij Stuttgart gezeten, maar dat zeker was ook in Wolfsburg. Ja, die zijn heel erg gecharmeerd van het Nederlandse voetbal. Van hoe wij denken, onze creativiteit. Daar is natuurlijk heel erg alles gedisciplineerd. En dan zouden ook van ons dan toch wat creativiteit te vinden. Onze competitie, onze spelers vinden ze spannend. En daarom shoppen ze heel graag op de Nederlandse markt. Zowel als spelers, maar ook naar trainers. En dat blijkt nu wel. En nogmaals, ik heb er zelf ook 7 jaar gezeten. Dus ja, dan zijn ze ook wel tevreden. En ja, dat vinden ze heel mooi. Dus wat dat betreft staat de Nederlander, zowel de speler als de trainer, staat ook behoorlijk goed aangeschreven in Duitsland. Is die club nou populair in Duitsland? Kijk, we snappen allemaal hoe Bayern München ervoor staat, maar hoe zit dat bij Wolfsburg? Kijk, het is geen traditieclub. Je hebt natuurlijk de traditieclubs als Schalke, Borussia Dortmund, die natuurlijk ook stadions van 70.000, 80.000 man hebben. Ja. Wolfsburg is natuurlijk de club van Volkswagen, de stad van Volkswagen. Als je Volkswagen in Wolfsburg wegdoet, dan blijft er heel weinig over. Dan heb je nog een heel klein dorp. Dus wat dat betreft zijn het niet altijd de populairste clubs. Zijn we natuurlijk, toen ik kwam het eerste jaar dat we tweede sfeer de beker wonnen, wilden ze heel veel investeren in de club. Mm-hmm. Om echt door te groeien richting Bayern München. En toen kregen we natuurlijk ook te maken met dat dieselschandaal. Ja, en dan zie je als er 110.000 mensen wonen en er werken 80.000, 90.000 bij Volkswagen. Ja, dan heeft dat natuurlijk wel een impact op zo'n stad. En, ja. En toen werd het ook met voetbal wat minder, maar het blijft gewoon een grote club. Volkswagen is een sterk merk. Dus dat zie je nu wel dit jaar. Ze hebben ook 2 jaar tegen degradatie gevoetbald. En nu zijn ze weer daar waar ze horen en ze spelen Champions League. Dus wat dat betreft is daar wel een hoop mogelijk. Ja, maar Schalke is echt zo'n club van de mijnwerkers. En de Wolfsburg werken ze in de fabriek, in de Volkswagenfabriek. Ja, maar gaan die dan niet lekker naar het stadion voelen? Die dan niet dat echt als hun club, die 80.000 of 90.000 man? Nee? Nou ja, ze kijken. Het is ook een beetje. Het eerste jaar dat ik er zat, speelde heel erg goed. Dus dat was, het stadion was 30.000 capaciteit. Toen zat het iedere wedstrijd vol. Ook in de Europa League, Champions League was vol. En naderhand zie je dat toen de resultaten minder werden, ja, dan zie je ook gelijk dat er 7.000 of 8.000 mensen minder komen. Dus wat dat betreft, bij andere clubs, Dortmund, Schalke, hoe dat ze ook spelen, het zit altijd vol, mits dat er natuurlijk mensen mogen komen. Maar dat zijn echt die traditieclubs en dat heeft Wolfsburg nog een stukje minder. Ja, prachtig dat Van Bommel daar is. Maar het is wel een hele mooie club met alle faciliteiten. En ik weet zeker dat Van Bommel de faciliteiten die daar heeft. Als trainer kan je er fantastisch werken. Ja, mooi. Zeg, Ton, ja, we moeten het toch even over hebben. Technisch directeur bij NAC. Je zou je nu helemaal suf hebben moeten kopen aan spelers om in de eredivisie te gaan beginnen komend seizoen. ja. Hoe gaat het met jou en hoe gaat het met de club nu? Nou ja, de club gaat gewoon verder, hoor. De club blijft bestaan. Kijk, ik zit al heel lang in het voetbal, heb veel mooie dingen meegemaakt. Ook veel dingen zoals dit, een stukje minder. Maar ik kan het goed relativeren. En dat duurt even een dagje dat je even kloten voelt, om het zo te zeggen. En dan ga je verder. En nu ga ik weer kijken van wat er mogelijk is. Om in ieder geval te kijken of wat er dit jaar niet gelukt is, om dat het nieuwe seizoen te doen. Ja, wat gaat het worden? Kun je nieuws brengen? Want we zitten nu toch in een nieuwsuitzending. Ja, nee, ik heb nog geen nieuws. Ik ben natuurlijk volop bezig. En er komen veel spelers vrij om te kijken wat we nodig hebben. Er zijn spelers bij ons die met aflopende contracten zijn. Wat doen we daarmee? Dus de gesprekken zijn allemaal in volle gang. Maar nogmaals, ik ben volop bezig. En kijken dat we straks weer in augustus, als het begint, dat we weer zo'n sterk mogelijk elftal op de benen hebben. Ben je er echt overheen, Ton? Ik ben er echt overheen, ja. Oké, dankjewel. Dat was Ton Lokhoff. Ook een natuurmens hoor, Brian Ferry. Je zou het niet zeggen. Nee. Hij snoof een lot, maar hij had toch ook een landgoed. En ging altijd met zijn tractor, heb ik me laten vertellen, door de pluggers van Virgin. Kijk. Let's stick together. Aan jou, welke tijd was dit ook weer, Veronica? Ja, onder andere. Ja, die lammergier Peter Klaver is aangeschoven. Ik heb bewust mijn koptelefoon opgehouden, want dan zit hij anders alweer te verraden. Maar wat heeft hij een verkeerde vlucht gemaakt, die lammergier? Wat is er gebeurd? Nou, ik weet niet alle details, maar hij heeft in een windmolen in Wieringermeer is hij terechtgekomen. En zijn lammergier komt 3-4 keer per jaar in Nederland voor. Eentje was gezien in Drenthe. Nou, dat was een hele oploop voor alle vogelaars en alle deskundigen. En de tweede was een beetje stilgehouden. En die heeft dus de windmolen in de Wieringermeer. Is hij tegen aangevlogen, is hij tegen aangekomen. Ik ben er niet bij geweest, maar zo staat het in alle media. Ja, enorme vogel is dat. Ja, dat zijn beesten van... Koptelefoon gaat af. Ja, van Peter Klaver. Het antwoord te groot. Het zijn dieren van 2,5 meter ongeveer. Enorme poten, alsof hij een broek aan heeft. Ja, dus het is een enorme... Het heeft wel een haakzaal, maar het is een... Aaseter, hij is niet gevaarlijk voor mens of voor dier, et cetera. Hij heet wel lammergier, maar... Dachten ze wel, hè, vroeger? Dat die overleden lammeren... Ja, de lammer ging dood, dat hij opgegeten, dat kreeg hij de schuld. Ja. Maar dat zijn echte aaseters, dus doen niemand kwaad. Ze zijn schitterende vogels. In mijn artistijd hadden wij ook lammergieren. Wat doet hij in Nederland dan? Nou, ze komen uit Frankrijk, de Alpen en de Pyreneeën, daar wonen ze. En af en toe doen ze een uitje. Ja, dan vliegen ze eventjes 300 kilometer naar noorden toe, kijken ze hoe het hier gezellig het is of wat te halen valt. En dan blijven ze 1 of 2 dagen en dan vliegen ze weer terug. Ja. Dus al die gekke vogelaars achter zich aan. Want ze zaten gisteren allemaal naar een uil te kijken, wat is dat toch? En die uil heb ik even gemist, sorry. Dat was zoveel nieuws. Uil in de bomen. Die mensen. Je hebt mensen die willen wel mogelijk soorten zien. Hè? Dus als je al 300 soorten gezien hebt in Nederland, dan wil je 301 ook hebben. En dan wordt het een item om die te vinden. En die hebben allemaal sms-contact of WhatsApp-contact of via internet. Dus vinken is een sport? Ja, dat is het afvinken. Dus die tikkers noemen ze dat. Hè. Die hebben als die willen zoveel mogelijk vogels zien. En er zijn dus lijsten van wie de meeste vogels in Nederland gezien heeft. Ja, daar krijgen sommige mensen een warm gevoel van om andere woorden te gebruiken. Ja. Ik heb zo'n broer, dus... Je weet er alles van. Erg genoeg. Nou, ga door. Nou, lijkt me goed om het ook nog even over het vaccineren te hebben. Want het afgelopen jaar heeft natuurlijk door de corona veel nieuwe huisbaasjes van huisdieren opgeleverd. Nou, dat gaat vaak volgens mij best goed met het eten, drinken en het onderdak. Maar het blijkt dus ook zo te zijn, wist ik ook niet, wij zijn bezig met konijnen thuis, dat je die ook nog eens even een prik moet gaan geven, gaan vaccineren. Konijnen, daar zijn een aantal besmettelijke ziektes van en die zijn dus dodelijk voor konijnen. Als je heel veel van je fluffy of van je weet ik wat, konijn, dan is het, zeker als hij buiten komt, waar ook wilde konijnen kunnen komen, is het raadzaam om die te vaccineren. Ongeveer in Nederland is 15% van de konijnen die in huis gehouden wordt gevaccineerd. Of huis of tuin. Dus als je, de kliniek doet het zeer regelmatig. Dus dan worden konijnen gebracht en worden gevaccineerd. Waar tegen dan? Tegen myxomatose. Ja, dus is dat helemaal uitgeroeid? Nee, het is niet helemaal uitgeroeid. Nee? Dat roeien we niet echt uit. Maar de nieuwe ziekte zijn eigenlijk de RHD1 en de RHD2. Dat is een bloederige konijnenziekte. Ik ben ook dierarts voor een zorgcentrum, zeg maar. In 1 nacht tijd waren van de 10 konijnen waren er 9 dood gegaan. Mensen helemaal in paniek, van er is een vos geweest, vergiftiging. Gingen kijken en enkel hadden een klein beetje bloed aan de anus zitten en een klein beetje bloed aan de neus. Dus 1 nacht tijd is 9% van de konijnen is overleden. Die mensen vinden dat wel duur, dat enten. Dus ik heb me afgesproken dat ik dan maar dat voor een aangepast bedrag voor die mensen doe. Ja. En dan dat mag niet hard roepen, maar als dan vaccins bijna over de datum zijn, zeg ik, nou jongens, ik kom wel eventjes, vaccineer ik alles maar even voor een aangepast bedrag. Mag ik nooit hard zeggen voor mijn collega's. Peter met de platte kar langs. Zeg maar, even, gaat het goed met de konijnenstand? Want je zag ze weer veel, maar precies op het moment niet zo veel. Nou ja, dat is al erg. Als de myxomatose is een enorme sterfte geweest. En die RHD1 en die RHD2, die lijken erg op elkaar. Ja. Die ziekte geeft dus heel veel sterfte bij konijnen. En dat is wel, daar gaan ze ons massaal aan dood. En de aantal overlevenden, die hebben de antistoffen. Ja, zoals groepsimmuniteit hebben ze dan tegenwoordig erg in. En dan worden de jonge konijntjes geboren, ze niet meer immuun. En dan zie je dus dat, als die dan weer een nieuwe ziekte komt, er komt weer een nieuwe populatie. Dan sterft weer 60, 70, 80. Jij bent dierarts, hè? Je wilde het hebben over het vaccineren van honden. Ik heb 3 entingen gehad voor mijn hond. iets wat hij elk jaar krijgt. De ziekte van Weil? Dat is de, ja, die krijg je er dan, want de ziekte van Weil, want hij zit wel eens op een boot of zo, en dan moet dat ook. Ja, voor ratten, tegen de rattenbeetziekte. En nog, ja? Nog iets, als je gaat vliegen naar Portugal of zo, dan moet er ook iets in. De rabies, de hondsdolheid. En dan zijn gewone... En dan heb je één keer in de drie jaar moet een grote cocktail. Dat is dan voor parvo, voor hondenziekte en voor besmettelijke leverziektes. Eén keer in de drie jaar. Ja. Dan ben je zakgeld wel een beetje kwijt als je het allemaal in één keer doet. Ja, meer dan mijn auto tegenwoordig. Maar wat betaal je? Volgens mij is dat landelijk heel erg verschillend. Ja, nou, wat betaal ik bij jou ervoor? Voor een baas betaal je €50. Dat is zo'n ziekte van Weil. Ja? Als er die grote cocktail is, bij mij €55. Ja, en komt dan dat is eigenlijk de grote enting. En als dan de buitenland enting erbij komt, komt als je tegelijkertijd doet, komt er €25 bij. Dan ben je dus 55 plus 25, dan ben je toch €80 kwijt. Ja. Oh, nou ja, ik zou toch het gooien uitgaan. Gooi is het €161. Maar de huizen hebben jullie ook een beetje duurder. Hè? Dus het personeel moet eigenlijk meer betalen. Verdienen, toch? Hij kijkt nog wel in zijn bek. Maar dan nog even, want dit is een voorbeeld van inderdaad... €80 vind ik al veel, maar €163 vind ik ook veel. Dus ga ik ook wel voor rijden. Nee, maar ik snap dat mensen dan ook zeggen... ja, maar dat vind ik wel veel geld om ieder jaar €80 aan mijn hond uit te geven. Ik geef wel eten, drinken. Ja, is ook een hoop geld. Ja, maar hoe erg is het als dus de helft van Nederland besluit... ik ga mijn hond... Als er minder mensen enten, heb je dus meer honden die gevoelig zijn. En dan gaat dus de groepsimmuniteit van die honden is veel lager. Ja. En dan gaat het dus sneller door de hele populatie heen. En ziekte van Weil, wat je eigenlijk elk jaar moet doen, is ook voor mensen gevaarlijk. Dus dat is een zoonose. Die gaat van hond op mensen. Als kinderen gelikt worden, met het gezicht gelikt worden, kan die overgaan op kinderen. Ook wel op volwassenen, maar die zijn wat minder gevoelig. Dus dat is wel een beetje een probleem. Maar als je hond nou niet zwemt? Moet hij hem dan toch hebben, de ziekte van Weil? Nou, ja, wij vinden van wel, maar dat is. Ik kan van andere honden krijgen. Een hond kan ook plassen op straat. Een andere hond kan eraan likken. Dus als de meeste honden geënt zijn, hè, dat als 95% van de honden geënt is, dan hoeft jouw hond misschien niet geënt te worden. Ik doe het ook gewoon. Hoor. En de ratten moet je natuurlijk ook nog vermijden. Maar ja, dat ligt een beetje waar je woont. Ja, en dit heeft alles te maken met dat er meer huisdieren bij zijn gekomen en dat er net zoveel is geprikt. Dus dat was een oproep ook van de dierenbescherming van vandaag. Gaan we ook naar Rusland? Ja, want daar wordt ook gevaccineerd. Maar dan juist weer tegen COVID. Hoe zit dat dan, Peter? Ja, ja, Russen hebben natuurlijk een beetje andere benadering als wij. Die hebben een vaccin ontwikkeld voor honden, katten en nertsen en polvossen, dat las ik in het artikel. Die worden daar als huisdier gehouden. En die worden daar, dat hebben ze een vaccin voor ontwikkeld. En het idee is dat je die dieren kunt vaccineren, maar door de kans minder groot is dat die dieren mensen aansteken. Oké, want dat is het enige. Want zij kunnen zelf wel of geen corona krijgen? Ze kunnen eigenlijk wel een beetje grieperig worden, maar behalve nertsen, die kunnen wel dood aan gaan. Ja, in Nederland gezien. En bijvoorbeeld tijgers in New York zijn even een beetje verkouden geweest. Dat was een beetje wereldnieuws. Dat was groot wereldnieuws. Maar de dieren worden er verder niet echt ziek van tot op heden en gaan ook niet aan dood. Dus maar die nertsen dragen corona over. Ja. Wil dat nu zeggen, nu ze dus in Rusland die nertsen enten, dat we die hele opdoekerij voorkomen hadden? Nou, als je alle nertsen moet enten, we hebben miljoenen nertsen gehad in de fokken, in de kwekerijen. Als je al die nertsen moet gaan enten, dat is bijna ondoenlijk. Het idee is dat je nertsen zou kunnen vaccineren. En in Rusland wil ze vooral gebruiken voor honden bijvoorbeeld op luchthavens. Hè? Ja. Dus er komen mensen aan die kunnen besmet zijn. Dat die honden dus die manier niet andere mensen kunnen besmetten. Ja, je moet sowieso geen honden geen wildvreemde honden aaien. Dan nog even naar jouw dag, want je hebt een hele bijzondere dag gehad. Op de zaak, zullen we maar zeggen. Het mes in de ene hand. En wat had je in je andere hand? Ja, ik had een paar balletjes in mijn andere hand. Ik ben aan het rondrijden geweest. Aan het rondrijden? Ja, was in de Zuid-Hollandse eilanden, bij uitzicht op het Haringvliet, een heel mooi huisje, hadden mensen twee biggetjes opgevangen, maar bleken mannelijke biggen te zijn geweest en die werden groter en groter en die werden, nou, als je mannelijke varkens in huis houdt en je hebt ze niet gecastreerd, dan worden ze een beetje, krijgen ze en lange hoektanden en gaan ze de boel een beetje slopen en vertonen ze dat mannelijk gedrag. Dus stinken toch ook of niet? Zeg je? Ze ruiken ook wel typisch, ja. Ja. Ja. Slaan we niet een beetje door? Hoezo? Nee, om mannelijke varkens te houden in je huis? Ik weet niet. Nou ja, in en om het huis. Als huisvarken. Je kunt je ook in de tuin houden. Je hebt gelijk, de meeste mensen houden ze dan in de tuin. Maar sommige varkens komen ook wel even binnen. Maar ook al heb je ze in de tuin en ze zijn wat agressief en je hebt ook nog honden en je hebt nog een oude schoonmoeder rondlopen, dan kan dat wel eens verkeerd aflopen. Ja. En een keer dat ze elkaar bij elkaar kunnen bijten. Ja. Maar de patiënt, operatie geslaagd patiënt? Ja, de patiënt heeft allemaal overleefd. Die lopen weer rond. En daarna mocht ik dat zal. En ben ik bij een serval geweest, bij mensen thuis. Wat is dat? Dat is een wilde kat met vlekjes van 1 kilo of 10. En dus je moet je afvragen wie je in huis moet houden. Deze mensen zeg je hadden... dat dan ook tegen die mensen? Of, Nou ja, die hebben dan een soort buitenverblijf. De helft van deze studio en het binnenverblijf. En dan overkap met gaas. En ja, zeg je, ja, het is eigenlijk toch niet ideaal. Maar ja, die mensen zijn vaak mensen van de ouders die in Nederland geboren zijn. Waar komen ze vandaan? Hebben. Want die leven niet in Nederland. Nee, die komen voor in Afrika. Maar dan kom je zo'n beetje... Deze zijn wel geboren in gevangenschap. Er zijn kwekers in Nederland van deze speciale katten. En die verkopen ze dan aan andere mensen. En dat levert ook, ook geld op voor die mensen. Het is handel. Handel en dan, wat kost een beetje servalkat? Ja, tussen 2000 en 3000 euro. Nee, allergisch voor katten. Maar misschien tot 3000 euro, moet je aan denken. Ja? Maar nog broodjes dan. Ja, sorry? Die gaan als broodjes over de toon. Nou, nee, dat is een heel slecht gezelschap. Die wel veel tijd aan besteden. En ook een beetje budget hebben. Want je moet ook je huis aanpassen. Dus, ja. Kan die solitair leven? Deze leeft met een andere kat. Maar ze kunnen goed solitair leven. Ja, ja maar wat... We gaan naar Erik van Dijk, hoor ik. Erik. 3-3. Ja, 3-3. Letland tegen Nederland. Hoe gaat het? Ja, Nederlandse vrouwen zijn begonnen. Hier geen oude schoonmoeders, hier geen wilde katten. Hier staan oranje leeuwinnen op het veld. Zo noemen ze zich de Orange Lions. En die hebben het moeilijk in de eerste fase tegen Estland. Een paar makkelijke scores binnen kunnen schieten. Nederlandse ploeg op het laatste grote echte toernooi dat voor corona gespeeld werd. Het WK in Amsterdam. Waren zij zo onfortuinlijk om met de latere winnaar van het WK en de nummer 2 van het wereldkampioenschap in de pool te zitten. Het geeft ze in ieder geval het gevoel dat ze in de pool des doods zaten toen. En dat ze dus hier op dit kwalificatietoernooi echt een kans maken. En na een wat stormachtige fase van Estland spelen het in het blauw nu de oranje vrouwen met wat meer grip op de wedstrijd. Het is 5-1 na de beginfase. Een paar mooie schoten van afstand van de ploeg uit Estland. Maar de Nederlanders herpakken zich, komen hier terug op 5-2. En de ploeg die eigenlijk uit... twee sporen bestaat. Twee jonkies, Ilse Kuyt en Noortje Driessen, allebei 21 jaar oud. En twee veteranen, zo je mag zeggen, 29 jaar oudere Jill Bettenville en Lois Bettenville, 27 jaar oud. Zij zijn twee van de vrouwen die al heel lang van de partij zijn. En zij zorgen ervoor dat Nederland in ieder geval bijblijft, maar de achterstand is wel daar. Het is 6-3 in het voordeel van Estland. NPO Radio 1. Maakt het precies 11:30 hier is Lieselot Thomassen voor het NOS Journaal. Zorgvakbond Nu 91 noemt het onverstandig om medische behandelingen nog dit jaar in te halen, zoals demissionair minister Van Ark wil. Hier op NPO Radio 1 zei Nu 91 voorzitter Salde dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Bovendien zijn veel medewerkers door de coronacrisis fysiek en mentaal uitgeput. Duitse jongeren vanaf 12 jaar kunnen vanaf 7 juni het Pfizer-vaccin krijgen. Als het Europees Geneesmiddelenagentschap dat, zoals het wordt verwacht, vrijdag goedkeurt voor deze leeftijdsgroep. Bondskanselier Merkel heeft dat afgesproken met de leiders van de Duitse deelstaten. KLM en de vakbonden hebben afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen meer vallen bij het cabinepersoneel. Dat is niet meer nodig nu de luchtvaartmaatschappij het aantal boekingen de laatste weken weer ziet toenemen. Door het besluit kunnen zo'n 700 mensen hun baan houden. En een bankbiljet uit voormalig Nederlands-Indië heeft op een veiling bijna 26.000 euro opgebracht. De verkoper had het op een rommelmarkt gekocht voor 50 cent. Het gaat om een briefje van 40 gulden, uitgegeven door de Javaanse bank in Batavia, het huidige Jakarta. Langs de lijn en omstreken. En Leiden mag zich sinds een klein half uur de nieuwe landskampioen noemen, sinds 8 jaar. En Leon Kersten, jij bent daar, hè? Ja, het is eigenlijk best leuk in die 5 meihal. En naast mij de aanvoerder, Marijn Ververs. En ja, de MVP van de finale van de playoffs, Wurtie de Jong. Met een netje om zijn nek. Eerst maar met de jongste beginnen. Marijn, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hoe is het om aanvoerder te zijn van zo'n team? Geweldig. We hebben echt een prachtige groep jongens. Die voor elkaar door het vuur gaan. En dat hebben we in de playoffs kunnen zien. Echt een superleuk team. En dat ik de aanvoerder mag zijn, dat is wel helemaal top. Ja, 8 jaar geleden werd Leiden voor het laatst kampioen. Wordy was daarbij. Maar wat was jij toen? Ik denk, 8 jaar geleden weet ik niet precies waar ik was. Ik weet dat ik 10 jaar geleden, bij de laatste wedstrijd, zat ik hier in de hal. Maar toen was je nog een klein jongetje? Was ik nog een klein jongetje. Stond ik als supporter langs de lijn. Wordy, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zeg net, jij bent MVP van de playoffs. En je kijkt een beetje moeilijk. Waarom? Ja, ik weet niet of ik het echt verdiend had. Ik bedoel, ik ben nu al zoveel jaren hier, maar ik denk dat er andere spelers natuurlijk ook... ik heb natuurlijk ook mijn bijdrage geleverd. Maar ik denk dat er ook, ik denk dat deze sowieso voor het hele team was. En ja, ik denk dat het belangrijk is. Je wint met 3-0 van Den Bosch. Leiden was de nummer 1 van de competitie. Maar in de play-offs gingen jullie steeds beter basketballen. Steeds beter verdedigen. Aanvallend liep het als een geoliede machine. Wat was jullie geheim? Ik denk dat wij tijdens het seizoen voornamelijk veel struggelden in defense. Nu waren deze games ook van hoge scores. Maar ik denk dat we iets beter en iets scherper waren in onze defense. En onze offense liep al zo een beetje. Dus het was alleen maar een compliment op ons spel. En jij, Marijn, jij bent dan de aanvoerder. Ongeveer de jongste van het stel. Wat was volgens jou het geheim? Nou, we zijn nog wel jongeren. Maar ja, ik ben eens met wat Wittie zegt. Aanvallen konden we het hele seizoen al. In de play-offs zijn we dat blijven doen. Maar de verdediging hebben we net ietsje aangescherpt. En ja, dat werkte. Ja, jij zit nu naast mij en hebt een blikje bier voor je staan. Wurtie, ik ruik bij jou van alles. Wat ruik ik allemaal? Champagne. Ik drink niet, maar dit is een hoop champagne wat die jongens allemaal op me hebben gegooid. Het is een feest. Het is een feest. Nu zijn jullie kampioen en de ontlading is enorm. Maar wat betekent het voor jou? Ja, wat betekent dit? Dit is waar je naartoe werkt als basketballer. En ik heb in de jeugd best een aantal finales verloren. Om nou een keertje wel eerste te worden, ja, dat is geweldig. Wurtie, wat betekent het voor jou als ervaren rot? Dit is iets, ik zei het net ook op NOS, dit is years in the making. Ik denk dat dit de afgelopen 3 jaar iets is waar we aan hebben gewerkt. We kwamen steeds dichterbij. Ik vind dat we de afgelopen 3 jaar hele goede teams hebben gehad. En ik denk dat dit juist het resultaat daarvan is. Nou, die medaille hangt mooi op je borst. Bij jou ook, Marijn. Krijgt hij ook een speciaal plekje ergens? Ik ga hem mooi in mijn kamer hangen, bij mijn andere zilveren medaille. Ja, je hebt er al meer, Wurtie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Marijn ook. Dankjewel. Dus, dankjewel. Goed. Leiden dus Nederlands kampioen, dat was Leon Kersten. Is het mogelijk om tijdens een pandemie evenementen te organiseren? Die vraag heeft Field Labs evenementen proberen te beantwoorden in een onderzoek waarvan ze vandaag de resultaten presenteerden. Aan de lijn hebben we de programmadirecteur van Field Lab, Pieter Lubberts. Goedenavond, meneer Lubberts. Goedenavond. Even voor de duidelijkheid en voor de helderheid, want er zijn natuurlijk meer dingen waar geld naartoe gaat. Field Lab heeft helemaal niets te maken met het testen voor toegang, waar het kabinet april zo'n 900 miljoen euro voor uitrok en waar het nodig om te doen is, toch? Nee, dat zijn echt twee losse projecten. Wij hebben echt gekeken naar hoe kun je de 1,5 meter maatregel loslaten op evenementen. Maar daar dan wel veilige en verantwoorde alternatieven tegenover zetten. En het testen voor toegang was echt puur bedoeld om de infrastructuur van het testprogramma van de overheid te testen voor uiteindelijk mogelijk evenementen. Ja, en dat was nog steeds met de 1,5 meter. Waar echt twee hele losse projecten van. Ja. En wat voor plekken zijn jullie allemaal geweest om dat dan uit te zoeken voordat we zo bij de conclusies komen? We hebben in totaal sinds februari tot en met eigenlijk afgelopen zaterdag hebben we zo'n 24 evenementen onderzocht. Hebben we onderzoek bij gedaan. In totaal zo'n 60.000 bezoekers die daarbij zijn geweest. We hebben onder andere een theatervoorstelling gedaan. Zakelijk congres. We hebben een voetbalwedstrijd van Almere City en een voetbalwedstrijd van NEC onderzocht. En ook Nederland-Letland in de Johan Cruijff Arena. Festivals, de Mud Masters, een 10 kilometer hardloopwedstrijd. Dus eigenlijk een hele diverse samenstelling van evenementen. Ja, en wat zijn de belangrijkste conclusies uit al deze 24 evenementen? De belangrijkste conclusie die we getrokken is, we hebben eigenlijk alles verdeeld, zeg maar, de evenementenrange in 4 verschillende type evenementen. We hebben eigenlijk kunnen laten zien dat je in tijden van een pandemie waarin we nu zitten, in alle risicofases waarin we als samenleving hebben gezeten. Dus bijvoorbeeld nu zitten we in ernstig, straks gaan we naar zorgelijk. Dat je eigenlijk in al die fases evenementen kan organiseren, mits je de juiste maatregelen treft. En de belangrijkste conclusie is dat je in de situatie zorgelijk en waakzaam eigenlijk alle soorten evenementen met 100% bezoekers kunt organiseren. En wel nog steeds met specifieke maatregelen om dat veiligheidsniveau te garanderen. Maar het kan dus wel in de tijden van pandemie. Want daar moet ik dan aan denken, op zo'n evenement waar je dus wel met 100% bezetting 1,5 meter moet je dan loslaten. Ja, bij ons is het echt te doen geweest over hoe kun je de 1,5 meter loslaten. Mm-hmm. Wel nog steeds te zorgen dat je veilige evenementen organiseert. Dus met alternatieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een sneltest vooraf. Als je naar een festival wilt, bij een theatervoorstelling zou je en met een sneltest kunnen werken, maar bijvoorbeeld ook met een mondkapje in een bepaalde situatie als je zit, of als je staat, of als je loopt, et cetera. Er zitten allemaal verschillende vormen aan die we afgezet zijn tegen de verschillende veiligheidsniveaus. Ja, nu moet dus je hebt eigenlijk al, bijvoorbeeld het voorkomen van contactmomenten kun je heel goed reguleren door je instroom van publiek op een bepaalde manier te stroomlijnen. Nou, dat zijn allemaal maatregelen die een organisatie kan gebruiken om zo'n evenement veilig te laten verlopen. Zat het Songfestival eigenlijk ook in het pakket? Het Songfestival is ook een van de Fieldlab evenementen. Ja, dat klopt. Ja, en al die gektours, daar heeft dat uitgepakt? Kun je mensen in bedwang houden? Laat ik het zo. Je kunt van tevoren nog zoveel afspreken, maar als daar iedereen uit zijn dak gaat. Hoe ging dat? Nou, we hebben eigenlijk heel erg bedoeld dat we gingen mensen niet een bepaald gedrag opleggen. We hebben ze eigenlijk bepaalde maatregelen opgelegd. Dus bij het Songfestival werd ook iedereen van tevoren getest. Dus met een negatieve testuitslag mocht je naar binnen. En wat we met name bij het Songfestival hebben gedaan is heel gekeken naar hoe kun je het publiek, de uitstroom van het publiek of de instroom van het publiek continu eigenlijk bijstellen. Daarom was het interessant om steeds dezelfde het evenement te gaan doen. We hebben totaal 9 keer daar het een en ander uitgemeten, maar ook eigenlijk. Maar houden mensen zich eraan? Dat is eigenlijk mijn vraag. Als er zoveel enthousiasme loskomt. Ja, nou in dit geval was de vraag of mensen een mondkapje wilden dragen op het moment dat men ging lopen. Nou, niet iedereen hield zich eraan, maar liepen daar stewards rond die mensen daarop aanspraken. En dan werd het juist heel erg goed opgevolgd. We zagen bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden die we hebben gedaan, dat 98% van de bezoekers op ons verzoek het mondkapje ophield op het moment dat wij dat vroegen. Dus dat waren wel interessante resultaten eigenlijk. Goed, laatste vraag. Wat zijn jullie aanbevelingen waard? Want jullie gaan natuurlijk het OMT moet nog kijken naar jullie aanbevelingen. Maar wat zijn ze waard zonder het OMT-advies? Het OMT heeft overigens al in de afgelopen paar weken al 2 van onze type evenementen en onze adviesaanvragen beoordeeld. En die hebben ze ook positief beoordeeld. Als zijnde dat ze de aanbeveling hebben overgenomen en positief hebben geadviseerd richting het kabinet. Dat gaan ze morgen met de laatste 2 type evenementen doen. En dan is het aan het kabinet om daar een beslissing over te nemen. Het kabinet is overigens ook partner in Fieldlab. En we denken ook dat ze echt wel onze aanbevelingen ook in ieder geval grotendeels zullen gaan overnemen. Laten we hopen dat dan de musical Hugo de Groot, waar we vanavond over hadden, 5 of 6 juni doorgaat, want die zitten te popelen om te starten. Wat denkt u? Ja, dat wordt net spannend, hè? Denk ja, ik. Toch? Ja. Maar we zien ook wel dat er verbeteringen zijn en dat men eigenlijk er wel over denkt om stap 3 al eerder te nemen. Dus wie weet dat toch gaat lukken. Oké, dank voor uw tijd. Pieter Lubbers, de programmamanager van Fieldlab Evenementen. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know. I am still sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. I don't know. Nou, als het mag, ga ik in een concert van Jeff Special. Nou, binnenkort. Iedere dag komt een dag dichterbij. Gaan we naar het OKT 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen vanavond in actie. Erik van Dijk, jij beloofde ons flitsende wedstrijden. Maar deze duurt toch best lang al. Ja, het is een flitsende wedstrijd als je van kickboksen houdt. Want het is een vreselijk harde wedstrijd. Ja? Het is echt ongelooflijk. Er zijn vrouwen die dwars door iemand heen lopen. Een elleboog net gezien waar echt een bokser van naar de grond gaat. Maar ja, het hoort bij de sport en de vrouwen staan op. Geen onvertogen woord naar elkaar. Het is Driessen die Nederland in de buurt probeert te houden van Estland. Maar Estland staat ver voor en er is nog maar een minuut te spelen. En de vermoeidheid begint de Nederlandse vrouwen parten te spelen. Makkelijke lay-ups worden gemist. En de Esten spelen wel vrij uit. Ze staan 6 punten voor, 18 tegen 12. En de tijd tikt dus weg in het voordeel van Estland. Nog 58 seconden. Je hebt 12 seconden per aanval. Dat betekent dat de Esten nog zeker 2 keer de bal krijgen. En moet er dus van afstand geschoten worden. In het 3 tegen 3 basketbal op dat halve veld is er geen 3-puntslijn, maar een 2-puntslijn. En dus zoekt Oranje nu de weg vanuit die 2 punters naar een herstel. En dat gebeurt hier door het schot van Lois Bettenville. Het is 14 voor Nederland, 18 voor Estland. Nog 40 seconden. En Nederland probeert verdedigend de Esten van de basket weg te houden. Dat lukt opnieuw. Jill Bettenville met een goede verdedigende actie vindt hier Kuit. Is een van de schutters. Die heeft niet zoveel tijd om na te denken. Dat doet ze dan ook niet. En ze paast onder het bord waar de seconden nog altijd wegtikken. Weer een blessure aan de kant van Estland. Als Bettenville de voet uitsteekt, daar valt dan een speelster van Estland over en die mag een vrijworp gaan nemen. Ja, dat is het is moeilijk om deze achterstand nog goed te maken nu met nog zo weinig tijd op de klok. Op dit normaal gesproken echt spectaculaire spel. Een spel dat gespeeld wordt van Hongkong naar Sint-Petersburg, Moskou naar Rio de Janeiro. Het is een veld dat overal zo neergezet is. En dat straks in Tokio ook echt wel opzien gaat baren in de eerste dagen van de Olympische Spelen. Mocht Nederland daar naartoe gaan, dan moet het wel uit een ander vaatje gaan tappen. Bij de mannen en ook bij de vrouwen. Want de achterstand is weer terug naar 6 als Estland 2 vrije worpen weet te benutten. Is er nog maar 19 seconden over. Gaat er nog een houtgreep aan te pas komen om hier de Essen in een hele mooie heupzwaai op de tatami te dwingen. Maar het is meer vechten dan basketbal geworden op het laatste moment. Een harde zet van Lois Bettenville. Het is ook wat frustratie die nu gaat meespelen in de oranje ploeg. Als de laatste aanval hier voor Estland is. Die staat met de voet op de lijn. Dan zijn er nog 12 seconden te spelen. Maar is het gat gewoon te groot. Kuit en Driessen. Driessen die echt een uitstekende wedstrijd speelden. Komen wel gewoon tekort samen met Bettenville. En Bettenville de zusjes in deze strijd tegen Estland. De eerste wedstrijd op dit toernooi wordt verloren. Alleen is de vraag met hoeveel. Het is een achterstand van 20 tegen 14. Mochten de Essen nu scoren, is het sowieso voorbij. 1 seconde nog. Een worp van afstand mist de enig doel. En het is Estland dat hier met de arm omhoog kan. De disco gaat weer aan. De rook vult het veld. De muziek gaat zo dadelijk komen. Maar het is niet voor Oranje. Nederland bij de vrouwen verliest, net als de mannen, de openingswedstrijd. Het is 20 voor Estland, 14 voor Nederland. Dus een beetje een domper op deze eerste 3x3 basketbaldag op dit Olympisch kwalificatietoernooi. Slecht uit de startblokken. Dankjewel, Erik van Dijk. Ja, zondag gaat het beginnen. Roland Garros, een van de grootste tennistoernooien van het jaar. Vandaag is er geloot en dus weten we tegen wie Kiki Bertens en Rus het gaan opnemen. Tenniscommentator Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Allereerst maar even over het andere nieuws van vandaag. Over Naomi Osaka, de nummer 2 van de wereld. Zij zal niet aanwezig zijn bij de persconferenties. En dit doet ze om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid van de tennissers. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, opmerkelijk. Zeer opmerkelijk. Geen goede zaak ook. Ik ben het wat dat betreft eens met de voorzitter van de Franse Tennisbond, die in L'Équipe vandaag zei, ja, dit is schadelijk voor het toernooi, dit is schadelijk voor het tennis. Er wordt inderdaad een hele groep mensen wordt er buitenspel gezet, hè? Journalisten. Wij kunnen Naomi Osaka kunnen wij dus niks meer vragen. Zij bepaalt dus blijkbaar zelf wat er van haar naar buiten mag komen. De geestelijke gezondheid van de speelsters, dat brengt zij dan in nu als argument. Heeft ze een Kijk, punt? Als je iets wil. Nou, kijk, ik vind van niet. Ik vind dat ze een grote stap zet. Ik bedoel, ik heb heel veel bewondering voor haar. Ze is jong, ze bemoeit zich met een heleboel dingen. Ze is een rolmodel en ze gebruikt haar bekendheid in een heleboel gevallen om aandacht te vragen, bijvoorbeeld voor Black Lives Matter. Hè. Dat weten we allemaal nog, dat ze daar zeer actief mee was. In tennis is het zo, laat ik dat een keer uitleggen. Een tennisser, die worden, vind ik, heel goed beschermd. Een tennisser die verloren heeft, zullen wij nooit meteen na een wedstrijd op tv's. En die heeft totaal geen verplichtingen. Wij zien bij het tennis zien we alleen de winnaars. Of een verliezer moet zelf zeggen, nou, dat wil ik wel doen. Zelfs toen wij nog als de NOS nog rechtenhouder waren, bijvoorbeeld op Roland Garros, als Kiki Bertens dan bijvoorbeeld verloren had, dan had zij geen verplichting. Dan kon zij gewoon eerst gaan douchen, gaan eten. Hè, want dat kunnen ze allemaal. En dan komen ze nog een keer bij de schrijvende pers. En daarna komen ze dan ook nog een keer op tv. Dus er zit tussen een verloren partij en tot dat moment dat ze uiteindelijk bij de pers zijn, ja, daar kan een uur tussen zitten, anderhalf uur. Ze hebben gedoucht, ze hebben gegeten. En dan komen ze bij de pers hun verhaal doen. Ja, in die tijd moet een sporter, net zoals dat hij zijn teleurstellingen en zijn verlies op de baan verwerkt, moet hij ook in staat zijn om dat in dat anderhalf uur te kunnen doen. Ja. Zij vindt van niet. Daar kan ze misschien een punt hebben. De discussie aangaan is helemaal niet zo erg. Hè, ik bedoel, dingen gebeuren 10, 20, 30, 40 jaar al op een bepaalde manier. Nou, om daar eens naar te kijken of dat anders kan, of dat nog wel goed is, of dat nog wel van deze tijd is, dat kan. Maar wordt het een duur grapje voor Mark? Ja, het wordt een dure grap. Zij heeft verplichtingen. Het toernooi betaalt onwaarschijnlijk veel geld aan die tennissers. Als zij zometeen de eerste ronde verliest, krijgt ze gewoon 50.000, 60.000 dollar. Tegenover dat enorme geld staan ook een aantal verplichtingen. Niet heel veel, maar één verplichting is dat je op de persconferentie komt. Want de sponsor wil natuurlijk, die zijn naam staat op dat bord achter haar, die wil natuurlijk exposure. Het toernooi wil ook dat in Japan quotes van Naomi Osaka worden uitgezonden. Omdat zij veel geld in haar investeren, in het toernooi investeren. En zij willen daar iets van terugzien. Dus ja, ze heeft een verplichting. Daar voldoet ze nu niet aan. Dus ze gaat boetes krijgen. Ze heeft zelf al gezegd, nou, ik hoop dat dat geld naar het goede doel gaat. Een beetje half lachend zo van, doe wat goeds met dat geld. Maar ze gaat gestraft worden. Dat is duidelijk. Krijgt ze steun bij haar collega's? Of denk je dat een soort... Ja, er zijn wel wat... Japan-actie is. Ja, precies. Nou, ik heb Venus Williams een duimpje onder het bericht zien geven. Wel meer speelsters die er wel mee instemmen. Het is voor haar ook makkelijk om te doen. Zij heeft een eigen platform, zij heeft social media. Hè, dat is natuurlijk veranderd in de afgelopen jaren. Zij kan gewoon haar eigen verhaal vertellen en daar bereikt ze haar fans wel mee. Er zijn natuurlijk veel kleinere sporters, veel kleinere tennissers die aandacht van de pers wel enorm nodig hebben om hun sponsor in beeld te brengen. Om hun verhaal te kunnen vertellen. Ook met een commerciële gedachte misschien. En die, als je dit zou doortrekken, haar idee door zou trekken. Voor kleine spelers kan dit gewoon niet. Die hebben, zeg maar Mark, als je dit door naar de professionele voetbalwereld doortrekt, dat zou onbestaanbaar zijn. Waarom lukt het dan wel in de tenniswereld? Stel dat straks Van Dijk zegt, ik kom niet. Of ik ben even geblesseerd. Maar ik bedoel, als zo'n jongen zegt, sorry, maar ik ga er gewoon niet meer staan. Ja, maar volgens mij hebben voetballers ook iemand tenminste van een club die een wedstrijd verloren heeft. Zien we bij ons bij Studiosport ook altijd interviews na afloop. De ene keer is het Van Dijk wel, de andere keer is het Van Dijk inderdaad niet. Maar ik heb die geestelijke gezondheid. Ik heb veel meer te doen met een wielrenner die 7 uur in weer en wind heeft gereden, over 5 calls is gekomen, uiteindelijk over de finish komt, zijn hele klassement verspeeld heeft en dat Han Kok na 2 minuten een microfoon onder zijn neus duwt en zegt van ja, waarom is het niet gelukt? Dat is inderdaad, misschien nog na 1 minuut doet hij het al, of na 30 seconden. Dat vind ik eigenlijk nog veel erger dan een tennisser die zeg maar 1 uur en 1 kwartier, 1,5 uur de tijd heeft om weer bij zinnen te komen, zich voor te bereiden op zo'n persconferentie en daar de pers te woord te staan. Nou, we gaan zien hoe dat dan komend weekend gaat. Laten we ook naar het sportieve gaan, want daar gaat natuurlijk Roland Garros over. Kiki Bertens, die doet mee. Ze maakte in maart haar rentree naar die Achillespees-operatie. Ja, hoe schat je haar kansen in? Nou, ik verwacht eigenlijk helemaal niks van Kiki Bertens. En ik denk dat ze zelf ook niet zo heel veel van zichzelf verwacht. Als we kijken naar de afgelopen maanden. Je zei het, in maart heeft ze de rentree gemaakt, die Achillespees-operatie. Ik zie nergens in welke wedstrijd of in welk toernooi dan ook een strohalm waar zij zich of waar ik me aan vast zou kunnen houden. Dat ik denk van een lichtpuntje daar. Het zou wel eens een leuk toernooi kunnen worden. Ze zou wel eens een paar rondjes kunnen winnen. Nee, alles is meegenomen. Elke set, zou je bijna zeggen, die ze daar wint, is meegenomen. genomen. Ik vraag me af of ze er goed aan doet om te spelen. Ze heeft laatst twee toernooien achter elkaar afgezegd, omdat ze het niet aandurfde. Het voelde allemaal nog niet goed. Parijs is dichtbij. Er wordt goed betaald. Misschien speelt dat nog mee. Verlies je de eerste ronde, ga je toch nog weer snel terug naar huis met $60,000 in je achterzak. Dat is natuurlijk lekker. Maar of het verstandig is met het oog op de rest van het seizoen, dat is nog afwachten. Ja, dan moeten we onze hoop misschien toch maar op Arantxa Rus gaan zetten. Of moeten we daar ook een slag om de arm houden? Want ze begint volgens mij tegen een wat onbekende Roemeens, hè? Ja, maar die Roemeense heeft wel in het verleden in de top 30 van de wereld gestaan. En heeft ook op Roland Garros al een keer de vierde ronde gehaald. Is in de 30, heeft ervaring. Arantxa Rus, zeiden we begin van de week in Straatsburg. Ja, die is wel in vorm. Daar won ze van een speelster uit de top 30. Maar ja, als je dan vandaag weer ziet dat ze nog steeds dus in Straatsburg verliest van een speelster van buiten de top 200. Een qualifier, vrij dik ook, 6-4, 6-1. Dat is wel een beetje het verhaal van Arantxa Rus. Dat is up and down. Dat kan eigenlijk een hele goede dag, wordt ook wel eens afgewisseld met een mindere dag. Dus ze mag in Michaela Buzărnescu... mag ze dan misschien een wat onbekende tegenstandster hebben. Maar ja, die had ze vandaag, wat ik zeg, in Straatsburg ook. En ging ze er redelijk kansloos af. Dus ja, die gunstige loting voor Arantxa Rus zegt ook niet zo heel erg veel. Nee. Gaan we naar Van der Zandschulp. Die heeft zich vandaag als enige Nederlandse man geplaatst voor het hoofdtoernooi. Hoe is hem dat gelukt? Ja, hij heeft gewonnen en vrij overtuigend ook van Marchenko in de laatste kwalificatieronde. Na de Australian Open, waar hij zich kwalificeerde, dus opnieuw geplaatst voor het hoofdtoernooi. 25 jaar uit mijn hoofd, zeg ik, kan 26 zijn, maar 25 jaar. Begint nu los te komen, sterke jongen, een goede tennisser. Knap dat hij zich door het kwalificatietoernooi opnieuw heeft geslagen. Dat is altijd een voordeel natuurlijk als je een toernooi zometeen ingaat, drie potjes in de benen hebt en zeker zo'n laatste. 6-1, 6-2 of 6-2, 6-1 was het vandaag. Ja, daar tank je zelfvertrouwen mee. Dus dat gaat hem zeker helpen in het hoofdtoernooi. De vraag is alleen, omdat de kwalificatie nog niet helemaal afgelopen is, gaan ze alle gekwalificeerden, gaan ze zometeen inplaatsen in het schema? En is de grote vraag natuurlijk waar hij terechtkomt. En ja, met een beetje gunstige loting, en dat is te hopen. Ja, misschien wint hij een rondje, misschien twee, dat weet ik niet. Maar dan zou hij wel wat punten pakken en gaat hij richting de top 100. En dat zou wel lekker zijn, want zo goed staan we natuurlijk bij de mannen niet voor in de tennis. Laten we het even over de wereldtoppers hebben. Wie zijn er aanwezig van de mannen? Bij de mannen zijn ze er vrijwel allemaal. Loting, beetje jammer. Het was ook het eerste wat na de loting meteen rondging op de socials. Djokovic, Federer en Nadal in één helft. Nou. Dat zijn toch nog steeds de grote namen voor het grote publiek. Ja, zeker. Dus je krijgt geen finale Nadal tegen Djokovic. Je kan een halve finale Djokovic tegen Nadal krijgen. En een kwartfinale, eventueel als hij het haalt hoor. Roger Federer tegen Djokovic. En dan heb je Team Medvedev, Tsitsipas en Zverev. Heb je in de andere helft. Dus dat is wel jammer. Kijk, Nadal staat dan niet. Die staat derde op de wereldranglijst. En is dan ook in Parijs als derde geplaatst. Ja, weet je, dan de nummer 1 en de nummer 2 worden uit elkaar gehaald. En de nummer 3 en 4 worden ingelood. Dus ja, daardoor komt Nadal in de helft bij Djokovic. Op Wimbledon doen ze het anders. Hè. Wimbledon gaan ze kijken van wie is er goed op gras. Oké, Federer, je staat misschien 7 op de wereldranglijst. Maar je bent goed. Dus we plaatsen jou hier als nummer 2. Nou, dat doen ze in Parijs niet. Daar houden ze echt de wereldranglijst aan. En is Nadal op nummer 3 terechtgekomen. En ja, komt hij dus in de helft bij Djokovic. En dat is wel jammer, want dat is natuurlijk wel toch altijd nog wel de gedroomde finale. Ja, tot slot, tippen we Nadal voor de eindoverwinning? Nadal of Djokovic, ja, een van de twee. Wie die halve finale gaat winnen, zal denk ik gaan winnen. Dus Nadal voor zijn 14e zou mooi zijn. Dankjewel, Mark Brasser. De laatste man. En snel naar Diederik. Ja, vandaag was de loting voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. En dat heeft best een aantal aardige affiches opgeleverd. In de eerste ronde staan nu de volgende partijen op het programma. Dat zijn, het zijn een beetje veel, maar dat ga ik misschien net halen. Even kijken. Lucas Pouille tegen Pablo Kevas. Ricardo Berankis tegen Hugo Humbert. Zoveel Vitsoka tegen Nishioka. Marin Cilic tegen Rinder Knecht. Gaston tegen Gasquet. Djokovic, Sampras, Musetti, Coffin, Yannick Sinner, Pierre Hurerberg. Ramos, Gamel, Monfils, Kohlschreiber, Verdasco, Manarino tegen Bednar. Dat is natuurlijk wel opvallend. Moutet, Djere tegen Ruud, Benoit, Per, Marchak tegen Gasquet. Roger Federer tegen een qualifier. Fognini tegen Barère. Guskovic tegen Gilles Simon. Titi Bashardi. Gerasimov, Kokwa. En de overige 68 partijen die kunt u nalezen op Teletext. Dankjewel Diederik. Zometeen. Lucella Carrasso valt ook mee qua naam, maar ze presenteert het oog. Zeker. NPO Radio 1. Spraakmakers.